6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 17 november. De Republikeinen hebben de meerderheid gehaald in het Huis van Afgevaardigden. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Die meerderheid die hing al in de lucht, maar het tellen van de stemmen liet op zich wachten. President Biden heeft de Republikeinse fractievoorzitter in het huis, McCarthy, gefeliciteerd met de overwinning. Eerder ging de Senaat naar de Democraten. Zometeen meer hierover van correspondent Marieke de Vries. De man die vorig jaar in de Amerikaanse staat Wisconsin op een kerststoet inreed, is veroordeeld tot 6 keer levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating. De rechter voegde daar nog eens een symbolische 1067 jaar aan toe om te benadrukken hoe ernstig het dodelijke misdrijf was. Daryl Brooks boorde zich in 2021 met zijn SUV door een afzetting na een ruzie met zijn ex-vriendin. Vervolgens reed hij van achteren in op de jaarlijkse parade van Waukesha. 6 deelnemers aan de parade kwamen om het leven, onder wie een jongen van 8. Het aantal nieuwe HIV-diagnoses is vorig jaar, net als voorgaande jaren, gedaald, meldt stichting HIV-HIV-monitoring. Afgelopen jaar kregen volgens een schatting 427 mensen de diagnose HIV. Voor het eerst is een effect te zien van het middel PrEP, dat bepaalde groepen met een verhoogd risico op HIV kunnen slikken ter voorkoming van een infectie. In totaal overleden er vorig jaar 13 mensen aan de gevolgen van AIDS, de ziekte die veroorzaakt wordt door het virus. In een huis in Kuik in Brabant zijn 2 doden gevonden na een steekincident. Zijn de bewoners van 73 en 75 jaar. Volgens de politie werden hulpdiensten en een traumahelikopter opgeroepen, maar mocht hulp niet meer baten. De aanleiding voor de steekpartij in Kuik is nog niet bekend. FC Volendam heeft de schorsing van speler Terrell Wouter direct opgeheven. De club had de speler van Jong FC Volendam geschorst omdat hij werd verdacht van mishandeling van een vrouw in een Amsterdamse club. De voetbalclub meldt dat ze de beelden hebben bekeken van het incident en daarop zagen dat Wouter juist alles eraan heeft gedaan om 2 vechtende bezoekers uit elkaar te halen. Hij heeft zich daarbij op geen enkele wijze schuldig gemaakt aan een misdrijf, zegt Volendam. Het weer. Vandaag is het bewolkt en op veel plaatsen geruime tijd ook nat. Pas in de loop van de middag wordt het vanuit het zuiden vaker droog. En bij een forse zuidoostenwind wordt het 9 tot 11 graden. En er is verkeersinformatie bij de ANWB. Robert Vriezen, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Nou, Katrien zei het al. We verwachten een drukke ochtendspits, mede onder invloed van het weer. En het is immers donderdag, een van de drukste dagen van de week. Op de A20 gaat het al langzaam vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Noord 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. Want door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. En door de werkzaamheden op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle file bij afrit nu Leusden 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Het NOS Radio 1-journaal. De Republikeinen hebben een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden gehaald. En dat was al in de peilingen voorspeld. Maar toch werd het nog spannend. Omdat het verschil met de Democraten niet zo groot is als werd gedacht. De Democraten houden wel een meerderheid in de Senaat. Correspondent Marieke de Vries vanuit Washington. Na de verkiezingen leek er al op dat het een krappe meerderheid in het huis zou worden. Werd het eigenlijk nog spannend voor de Republikeinen? Jazeker, het heeft er nog heel lang op geleken dat misschien zelfs de Democraten hun meerderheid zouden kunnen halen. Maar ze hebben nu toch uiteindelijk die 218 zetels behaald die nodig zijn voor die meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Maar met de hakken over de sloot kan je zeggen. Hè. Het is niet die rode golf geworden die voorspeld werd aan alle kanten. Maar toch een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. En het werd zeker gevierd ook door de Republikeinen vandaag. Ja, want of het nou krap is of niet, ze hebben dus de meerderheid. Wat heeft dat dan voor gevolgen voor de regering Biden? Nou, behoorlijke gevolgen. Want Biden heeft natuurlijk een best succesvolle eerste 2 jaar gehad. Hij heeft hele grote wetsvoorstellen erdoor gekregen. Ook omdat hij de meerderheid in beide kamers van het congres. Denk aan die grote infrastructuurwet die hij erdoor heeft gekregen. Denk aan toch een belangrijke wet die het een en ander gaat regelen voor klimaatverandering. Maar ja, dat komt nu wel stil te leggen. Dat hebben de Republikeinen wel aangekondigd dat ze alle wetsvoorstellen die de regering Biden vanaf nu in gaan dienen, dat ze die absoluut zullen blokkeren. Dat ze het niet eens zijn met zijn liberale agenda. Dat noemen ze zelfs socialisme. Dat ze alles zullen tegenwerken wat hij nog zal proberen. Denk aan bijvoorbeeld nog meer maatregelen die hij wilde invoeren richting de auto-industrie als het gaat over het beperken van de uitstoot. Denk bijvoorbeeld als het gaat ook over immigratiewetgeving, waar hij het een en ander aan wilde doen. Dus obstructie. Ze gaan tegenwerken van die wetsvoorstellen. Maar ze kunnen nu ook zelf de agenda gaan bepalen. En dat kunnen ze doen door het introduceren van wetgeving die zij graag erdoor willen hebben. Dat zullen dan bijvoorbeeld wetten zijn die in rode staten al van kracht zijn. Dat zou bijvoorbeeld een verbod op abortus kunnen zijn, hoewel ze daar nu op dit onderwerp behoorlijk hun neus lijken te hebben gestoten bij deze verkiezingen. Omdat de vrouwen massaal kwamen opdagen en dat hebben weggestemd. Maar ze zouden dat soort wetgeving in kunnen voeren. Als het gaat over transgender sporters, dat die uit de kleedkamers geweerd moeten worden. Een verbod op bepaalde boeken, bepaalde lessen op scholen die niet meer gegeven zouden moeten kunnen worden. Dat soort dingen kunnen zij gaan agenderen en daarmee de regering Biden en iedereen in het publieke debat meetrekken in ongemakkelijke discussies daarover, om op die manier hun punten duidelijk te maken aan het grote publiek, zodat ze dat mee kunnen nemen in campagnefilmpjes in aanloop naar de verkiezingen in 2024. Ja, want echt er doorheen drukken, dat lukt dan weer niet, want ze hebben geen meerderheid in de Senaat. Nou, ze kunnen natuurlijk wel in ieder geval in het Huis van Afgevaardigden, daar zullen ze het dan aan kunnen nemen. De Senaat zal er niet in meegaan. Maar daarmee hebben ze het natuurlijk wel geagendeerd. Ja. En dat is voor hun het allerbelangrijkste, dat ze kunnen duidelijk maken, wij zijn tegen deze regering en voor dit. En dat is als het ware de campagne die al gaande is dan. Sommige Trump-getrouwen hebben zelfs gezegd, wij gaan Biden impeachen. Impeachment, zeg maar, afzettingsprocedure instellen. Heeft dat dan kans van slagen? Ja, ze kunnen in ieder geval zo'n onderzoek gaan starten. Een impeachmentonderzoek. Dat is ook uit een soort wraak ten opzichte van wat hun president Trump is overkomen. Ze zijn absoluut uit op terugpakken, als het ware. En denk dan bijvoorbeeld ook aan de zoon van Biden, Hunter Biden. Die is nog steeds verwikkeld in onderzoeken naar hem, naar onfrisse zaakjes die hij gedaan heeft destijds in Oekraïne. Biden was destijds vicepresident. Heeft hij toen zijn macht misbruikt om zijn zoon tegemoet te komen? Dat is de vraag die op tafel ligt. Maar bijvoorbeeld ook Amerika zich heeft teruggetrokken uit Afghanistan. Dat was toch op z'n zachtst gezegd een chaotische bedoeling. Daar zullen ze waarschijnlijk een onderzoek naar gaan starten. Kijken wat daar is misgegaan. En hoe ze daarop eventueel Biden kunnen pakken. Kijk, iemand impeachen betekent nog niet dat hij terug moet treden. Dat hebben we gezien 2 keer bij Trump ook. Want dan moet er natuurlijk weer een goedkeuring komen in de Senaat. Nou, dat gaat ook niet lukken, omdat ze daar natuurlijk niet een meerderheid hebben. Maar ze zijn erop uit om de Democraten en bijvoorbeeld mensen in de regering Biden te beschadigen. Denk bijvoorbeeld ook aan destijds die Benghazi-verhoren, hè, om Hillary Clinton te beschadigen. Dat is hen toen ook wel gelukt. En dat hopen ze nu te gaan doen richting mensen in de regering Biden. Correspondent Marieke de Vries. NPO Radio. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over de afhankelijkheid van China door de bouw van grote windmolenparken op zee. Voor de bouw van grote windmolens zijn extreem sterke magneten een cruciaal onderdeel. En die komen bijna allemaal uit China, zei industrieel ecoloog René Klein van de Universiteit Leiden. In offshore windturbines daar worden vaak inderdaad hele sterke magneten gebruikt. En de reden daarvoor is dat je de langzame rotatie van de rotor direct kan omzetten in elektriciteit. En als je dat niet doet, dan heb je een versnellingsbak nodig. En dat zorgt voor ten eerste meer wrijving, dus efficiëntieverlies, en meer onderhoud voor die turbines. En dat wil je op zee eigenlijk niet hebben. En die afhankelijkheid van China kan de energietransitie vertragen, zegt Klein. Ik denk dat de energietransitie een stuk lastiger wordt als we deze grondstoffen niet hebben. Hè? Want deze zeldzame aardmetalen zijn zowel belangrijk voor die windturbines als voor de elektrische auto's. Ze worden gewoon efficiënter van. In de auto's heb je kleinere batterijen nodig. Die windturbines hebben minder onderhoud nodig. Dus het wordt gewoon lastiger om die doelstellingen te halen. Waar komt onze obsessie met voetbal vandaan en wat zegt dat gevoel over onszelf? Die vraag stond gisteren centraal in Langs de Lijn en Omstreken. Evolutionair psycholoog Mark van Vught schreef er een boek over, FC Sapiens. En tijdens het schrijven hield het boek hem een spiegel voor. Hij herkende zichzelf soms niet tijdens het voetballen. Zeuren tegen de scheidsrechter, heel fanatiek tegen de tegenstander, alles doen om te winnen, tot op het absurde af. En ja, daar was ik niet blij mee op een gegeven moment. En mijn omgeving ook niet. Mijn vrouw zei op een gegeven moment, ik kom niet meer naar jou kijken. Het heeft allemaal te maken met oerdriften die dus terugkomen in het voetbal. Dus de grote stelling van het boek is dat voetbal eigenlijk een geritualiseerde stammenstrijd is. En dat betekent dat naarmate meer gevoetbald wordt, er ook minder oorlog gevoerd wordt. Dus eigenlijk is voetbal een soort vervangen van oorlogsvoeren. Waarbij doelpunten worden gescoord in plaats van dat er doden vallen. In Jinek ging het over Donald Trump, die opnieuw presidentskandidaat wil worden voor de Republikeinen. Maar volgens cultuur- en mediawetenschapper Dan Hassler-Forrest was hij in zijn toespraak nog maar een schim van zichzelf. It's the low-energy versie van Trump. Het was wel grappig om te zien dat na 3 kwartier van een schijnbaar eindeloze toespraak, dat er een groep mensen aan het eind van de zaal probeerde naar buiten te komen omdat ze zich zo verveelden. Maar dat mocht niet van de bewaking. Ze moesten binnenblijven om Trump toe te klappen. En ook Amerika-deskundige Koen Peters was de gast. Hij denkt dat Trump wel een grote kans maakt. Want de oud-president is nog altijd heel populair onder veel Republikeinse kiezers. En hij is al vaker afgeschreven, maar altijd treft hij weer boven. Toen hij verkeerde opmerkingen maakte over John McCain, toen die videotape over Crappin' by the Pussy in beeld kwam, toen hij de verkiezingen verloor na 6 januari. Ja. Ja. Elke keer zegt dit is het einde van Trump. Misschien is het tegelijkertijd staat hij hier nog steeds als sterkste Republikein uit het veld. Dan kan er van alles gebeuren, maar zijn positie is nog ongekend sterk. En Trump wel heeft bewezen echt veel langer door te kunnen gaan dan veel mensen die door al die poortjes zijn gesneuveld. En hij zit er nog. En dat was gisteravond op Radio en TV. Mom always told me I should listen to my heart. But I think it might be broken by a person that I loved. I always thought she meant I should give it all I got. So I gave you everything, but I just couldn't keep it up. And somehow every movie, every song I ever loved, you never really got them or told me to turn them off. And I still hate you for the fact that you just gave me up after everything I did for you. It just wasn't enough. But now that I'm with someone new, there's so much to unlearn. The way I study you, like how to say how I feel. I still bleed, but I've learned that I can live with the hurt. I'll never forget when I was feeling really low, and I didn't dare to say I called in sick just to be home. But all that you could see was how I didn't tell the truth. And it didn't fucking matter how depressed I was to you. But now that I'm with someone new, there's so much to unlearn. The way I studied you, like how I'm always afraid I'll say something way too honest, make him run away. Yeah, I still bleed, but I've learned that I can't. Every day is a reminder how he is not like you. He makes me feel I'm worth something when you should have done that too. Joe Buck met Live With The Hurt. Het gaat veel te langzaam met de bouw van nieuwe huizen. Huizenbouw staat op drijfzand zelfs. Deze beeldspraak is van de Telegraaf op de voorpagina. Uit een doorrekening van Bouwend Nederland blijkt dat de helft van de 900.000 woningen die minister Hugo de Jonge wil bouwen, het onzeker is dat ze ook daadwerkelijk gebouwd gaan worden. Voor de komende jaren verwacht Bouwend Nederland een forse dip in plaats van een stijging van het aantal gebouwde woningen. Van de plannen na 2027 is slechts tussen de 10% en 30% concreet. Dat betekent dat er nog een vraagteken staat boven zeker 500.000 woningen op dit moment. Honderden sportclubs dreigen hun accommodatie komende maanden tijdelijk te moeten sluiten vanwege de torenhoge energieprijzen, weet het AD. Clubs staan aan de rand van de afgrond. Besturen slaan daarom alarm. Uit een enquête onder 1200 sportverenigingen blijkt dat sportbestuurders met de handen in het haar zitten over de energierekening. Ze vinden dat de overheid snel in actie moet komen om sluiting van sportclubs te voorkomen. PvdA-Kamerlid Mohandis schaart zich achter de oproep. Hij diende een motie in voor een gericht reddingsfonds. Hier moeten sportverenigingen kunnen aankloppen als ze dreigen om te vallen. Het is in Den Haag bijna onmogelijk een woonwagenstandplaats te bemachtigen, concludeert Trouw. Uit wanhoop draagt een groep oud-kampenbewoners de gemeente daarom voor de rechter. Hun woonwagens werden in 2009 gesloopt op initiatief van de gemeente. Sindsdien wonen ze tegen hun zin in een stenen huis. Ze zouden dolgraag terugkeren naar een woonwagen, maar nieuwe standplaatsen zijn er nauwelijks. En nu hopen ze via de rechter er alsnog eentje te krijgen. Gemeenten hanteren al jarenlang een uitsterfbeleid, zoals het dan heet, voor woonwagenkampen. Onder meer omdat deze kampen werden gezien als een broeinest voor de criminaliteit. Maar de Nationale Ombudsman vindt dit discriminerend en ook een schending van de mensenrechten. Opgevoerde e-bikes blijken veel te hard te rijden, schrijft het Parool. De Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond pleit daarom voor een maximumsnelheid van 20 km per uur op het fietspad. De bond verrichtte de afgelopen maand 2000 metingen in de stad. En wat blijkt? Gewone fietsers rijden gemiddeld 17 km per uur, terwijl opgevoerde e-bikes aan een gemiddelde van 30 km per uur komen. Vooral fatbikes en VanMoof-fietsen blijken vaker wel dan niet opgevoerd. Voor fietsers geldt nu geen maximumsnelheid, maar elektrische fietsen mogen worden ondersteund tot 25 km per uur. Wanneer de snelheid hoger wordt, dat moet dan wel met spierkracht, een beetje ouderwets, worden bijgetrapt. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland een file tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Noord. Nog 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En 10 minuten vertraging al op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Kaagdorp. 2 kilometer file. Het preventiemiddel PrEP zorgt ervoor dat het aantal HIV-infecties steeds verder daalt, blijkt uit nieuw onderzoek. 27% van de mannen die seks hebben met mannen heeft op dit moment nog een HIV-infectie. De afgelopen jaren was dat aantal een stuk hoger, namelijk 37%. De stichting HIV-monitoring spreekt van een trendbreuk, dankzij PrEP. Mark van der Valk, voorzitter van deze stichting en hoofd van de HIV-kliniek Amsterdam UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent er zeker van dat de daling komt door die preventiepil? Ja, wat wij zien is dat bij, wat u net vertelde, bij mannen die seks met mannen, we eigenlijk al jaren zien we een stijging van het aantal mannen met een recente infectie. Dat is een infectie die kort na infectie gediagnosticeerd wordt. Dus dat zijn mensen met klachten. En dat komt omdat die groep mannen meer aware is, meer bewustzijn en betere campagnes zijn. En dat lag altijd rond de 37%. De afgelopen 6 jaar. En nu zien we in 1 keer een daling naar 27% van de mannen die het laatste jaar negatief zijn getest. En dat zijn mannen die dus zich bewust zijn van een risico, die zich laten testen. Waarbij er nu in 1 keer een hele scherpe daling is. Wat duidt op dat die mannen die vroeger die HIV-infectie kregen, zich nu kunnen beschermen met PrEP. Want u weet ook dat dit mannen zijn die PrEP nemen? Dat weet ik niet, want wij kijken alleen naar mensen die het eindpunt in HIV-diagnose bereiken. Maar wat ik wel weet, is dat getal, dus mannen die seksueel met mannen met een recente infectie, al jaren stabiel is. En dat nu in 1 keer heel scherp daalt. En dat is echt een trendbeuk. Toen hebben we heel hard gezocht van, is dit nou iets anders? Dus toen hebben we gekeken, hoe zit het nou als je in plaats van een negatieve HIV-test 1 jaar geleden kijkt naar 2 jaar, 3 jaar of ooit. En dan zien we hetzelfde. Dus dat duidt erop dat de mannen die nu met HIV in zorg komen, met name mannen zijn die niet zoals zorg kregen, want die komen ook heel laat in zorg. Hoe bijzonder is PrEP daarmee? Ja, PrEP in die zin is bijzonder dat we al heel lang weten vanuit onderzoek dat PrEP werkt. Dus er is een HIV-preventiepil. Als je die neemt, dan daalt het risico op een HIV-infectie met 86%. Dus dat het werkt, dat weten we. Maar wat we nu voor het eerst kunnen laten zien is dat er ook in Nederland een effect is. En weet u wel hoeveel mensen binnen die groep PrEP nemen? Wij weten van, dat zijn we sinds 2018, vragen we dat. We weten van een aantal mensen of zij PrEP kenden of niet. En wat we weten is dat er 48 mensen zijn met HIV, dus met een nieuwe HIV-diagnose, die aangaven geen PrEP te hebben kunnen krijgen. Dus die het wel wilden, of op een wachtlijst stonden, of zeggen dat ze er niet bij konden. Omdat er in Nederland op dit moment relatief beperkt toegang is door een PrEP-pilot met een gefixt nummer mensen die daar gebruik van mogen maken. Oh, dus niet iedereen kan zomaar even naar de huisarts bij wijze van spreken? Nee, klopt. Dus er is bij de GGD plek voor 8500 mensen. Dat is door VWS bepaald in een pilot. En daarnaast zijn er een aantal huisartsen die PrEP verstrekken, maar ook een aantal huisartsen die dat niet doen. Zijn er plannen om het dan wel breder beschikbaar te krijgen? Wat ik ervan weet is dat de PrEP-pilot volgend jaar geëvalueerd wordt. En mijn hoop is dat PrEP veel breder toegankelijk gaat worden in Nederland. Want wij zien nu een effect. En als die trend doorzet, is Nederland eigenlijk een van de eerste landen in de wereld die nul nieuwe HIV-infecties kan bereiken. Maar dan moet wel ook de preventieve zorg geoptimaliseerd worden. Dank u wel, Mark van der Valk, voorzitter van de Stichting HIV Monitoring. Het is 6:50. Zondag begint het WK in Qatar. Maar wat weten we in Nederland eigenlijk over dat land? Naast dan natuurlijk inmiddels alle verhalen over de mensenrechten en dat het toernooi is gekocht. Verslaggever Danny Simons ging op pad. Ik loop over de campus van University College Utrecht. En een studie met een brede blik op de wereld kan ook eigenlijk niet anders, want onder de 750 studenten zijn er meer dan 70 nationaliteiten. Kortom, je zou denken, deze studenten weten echt wel wat over Qatar. Nou ja, dat het een door de olie rijk land is. Dat de mensenrechten daar niet zo serieus worden genomen. En onder andere bij de bouw van de WK-stadions. Ja, zijn er flink wat mensen overleden. Ja, dus allemaal thema's inderdaad die veel in het nieuws zijn geweest in aanloop naar dit WK. Ja. En verder, weet je bijvoorbeeld wat de hoofdstad is? Nee. Doha. Oh, ja, natuurlijk. Weet je bijvoorbeeld wat voor staatsvorm ze hebben, wie daar aan de macht is? Geen flauw idee. Als ik zeg de emir Tamim bin Hamed Al Thani, gaat er een belletje rinkelen? Dat zegt mij helemaal niks. Nee, dat zegt mij niks. And then there's a lot of really rich people, but also a lot of really poor. And then it's Islamic. Other than that, I don't know much about it. Klopt, islamitisch land met erg rijke Qatarezen, maar ook veel arme arbeidsmigranten. I know it's a very high inequality there. Een paar buurlanden zou je die kunnen noemen? Of tenminste eentje? Oh god, nu voelt echt alsof je zo aan de Amerikanen vraagt of ze landen uit Europa kunnen noemen. Nou, dat kunnen ze dan niet. Nee, ik wil echt niks zeggen, want ik ben heel bang dat ik dan iets fout zeg. Saudi-Arabië? Ja, ik wou Saudi-Arabië. Maar dit klinkt heel stom, want ik wou het zeggen. Maar ik dacht, de angst dat ik het dan zeg en dat het niet zo is, dat klinkt dan alsof ik gewoon generaliseer dat alle landen die zo klinken dat maar zijn. Maar ik dacht aan Saudi-Arabië en ja, verder weet ik het niet echt. I know that it has a very complex relationship with Saudi-Arabië. Weet je hoeveel mensen er wonen? Nee, dat zou ik niet weten. I do know that the actual native population is very small compared to the total population. Ja, inderdaad, het klinkt heel gek, maar inderdaad weinig Qatarezen in Qatar. Er wonen 3 miljoen mensen. Hoeveel zijn Qatarezen, denk je? Nou, dat zullen er dan misschien 300.000 zijn. Dat is helemaal correct. Ja? Is het een gokje? Dat is een gok, ja. Dat is helemaal correct. En de rest, weet je dan ook wat voor mensen dat dan voor een groot deel zijn? Nou, dat zullen dan vooral dus arbeiders zijn die bijvoorbeeld het stadion bouwen of andere dingen doen voor deze rijke mensen, neem ik aan. Ja, een verslag van Danny Simons. Correspondent Daisy Moore is in Qatar. Daisy, 300.000 Qatarezen zijn er dus, van de 3 miljoen inwoners. Wie zijn die Qatarezen? De verbinding is weggevallen, heb ik de indruk. Want ik hoor helemaal niks. Daisy, hoor jij mij nu wel? Nee, we hebben even geen contact. Maar we proberen het even op een andere manier. Want Daisy Moore is al in Qatar ter voorbereiding op dat WK. Maakt daar allerlei verhalen vandaan. Want Qatar staat dus inderdaad even in de spotlights. Maar we wilden u even kennis laten maken met wat voor een land dat nou eigenlijk verder nog is. Wat we meer dan wat we tot nu toe gehoord hebben. Maar ik geloof niet dat het gaat lukken met de verbinding. We zijn nog steeds aan het proberen. Nee, helaas. Nou, dan gaan we iets anders doen. Muziek draaien. November, regen, somber. Heel anders dan Qatar het weer, inderdaad. Maar verder, in Nederland, het mag hoor. Zoveel van dit soort novemberdagen hebben we nog niet gehad. Dan maar lekker onderdompelen in dat gevoel. En daarvoor is er geen betere band dan Radiohead. Radiohead met No Surprises. En inmiddels hebben we toch weer contact met correspondent Daisy Moore die in Qatar is. Goedemorgen, Daisy. Ja, goedemorgen. Ja, ik hoor gelukkig. Je. Danny had eens een beetje rondgevraagd. Het werd wel duidelijk dat er 300.000 Qatarezen zijn van de 3 miljoen inwoners. Maar wie zijn die Qatarezen? Ja, dat zijn in veel lijstjes de rijkste mensen ter wereld. En die rijkdom die komt dus door de olie en het gas die in de jaren 70 werden gevonden. En dat maakte het land heel snel rijk. En nu door de oorlog is er nog weer extra belangstelling voor dat vloeibare gas. Dus ja, Qatarese zijn eigenlijk in een soort gouden wiegje geboren. Ze betalen geen belasting, er is gratis gezondheidszorg, gratis onderwijs. ze studeren ook vaak in het buitenland. En ja, door het hete weer hier, het is hier nog steeds heel warm, reizen ze veel. Dus wij kennen ze misschien niet, maar zij hebben vaak wel best wel veel van de wereld gezien. Ja, inderdaad. Wij wisten heel veel Nederlands weten weinig over Qatar. Wat vinden ze zelf eigenlijk van hun land? Ja, de Qatarezen die ik hier spreek hebben dat gevoel inderdaad dat veel mensen eigenlijk weinig weten over hun land. En daarom dus vaak met een soort stereotype conclusies komen. Want de mensen die ik de afgelopen dagen heb ontmoet hier, die zeggen zich wel vaak onbegrepen te voelen, gefrustreerd, teleurgesteld ook wel. En ze lezen natuurlijk de Engelse media, kijken internationale televisie en voelen zich wel aangevallen ook door de westerse media. Ja, omdat volgens hun alleen de negatieve kant belicht wordt. Dus wat ik merk is dat ze toch wel in hun schulp zijn gekropen. Veel zelfs die besloten hebben om niet meer met Europese media te praten, omdat ze er zo slecht van afkomen. Maar ja, als je ze dan spreekt, dan kan je ze trouwens best wel vragen naar bijvoorbeeld de arbeidsmigranten. En daar hebben ze dan ook een antwoord op. En dat is namelijk dat ze de afgelopen jaren hervormingen hebben doorgevoerd. Dat het zeker niet perfect was en misschien ook nog altijd niet is, maar dat ze hun best doen, daaraan te werken. Dus ja, zij hebben dan een andere kijk op de zaak. Maar het is niet zo dat je het niet kan vragen of zo. Nee, maar ze zijn natuurlijk heel erg in de spotlight komen te staan door dat WK. Hoe kijken ze dan naar het WK voetbal? Ja, de mensen die ik spreek zijn wel nog altijd apetrots op het WK en dat het hier gehouden kan worden. Dit is natuurlijk iets waar ze al dik 10 jaar naartoe werken. De stad, de hoofdstad Doha, waar ik nu ben, is werkelijk getransformeerd. Zijn dus die nieuwe stadions gebouwd, allerlei nieuwe hotels. Er is een metronetwerk, er was hier nooit OV. Maar je hoort ook dat sommigen, en dat zijn dan toch de wat oudere Qatarezen, zich ook wel eens afvragen van moet dit nou allemaal? Is dit het wel waard? Hè? Alle kritiek en 1,5 miljoen bezoekers die hier binnenkort op de stoep staan. Maar veel anderen zien het als een kans om de wereld hun land te laten zien. Ze zijn zeker van plan zichzelf open te stellen en hun land te laten zien. Daisy Moore, deze week dus vanuit Qatar. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Katrien. Het aantal nieuwe HIV-diagnoses is vorig jaar, net als voorgaande jaren, gedaald. Afgelopen jaar kregen naar schatting 427 mensen de diagnose HIV. Voor het eerst is een effect te zien van het middel PrEP dat bepaalde groepen met een verhoogd risico op HIV kunnen slikken ter voorkoming van een infectie. De Amerikaanse president Joe Biden heeft de Republikeinse fractievoorzitter in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, gefeliciteerd met de overwinning. De Republikeinse partij heeft de benodigde 218 zetels behaald voor een meerderheid in het huis. Eerder ging de Senaat naar de Democraten. En de man die vorig jaar op een kerststoet inreed in de Amerikaanse staat Wisconsin is veroordeeld tot 6 keer levenslang. De rechter voegde daar nog eens 1067 jaar aan toe om te benadrukken hoe ernstig het dodelijke misdrijf was. 6 deelnemers aan de parade kwamen toen om het leven, waaronder onder wie een 8-jarige jongen. En de Nederlandse sportkoepel NOC-NSF gaat de komende jaren verder met de huidige chef de mission. Pieter van den Hogeband gaat zijn sporters in 2024 naar de Olympische Spelen in Parijs leiden, net zoals vorig jaar in Tokio. En Esther Vergeer gaat de Paralympische ploeg leiden. Ze krijgen allebei een pittige opdracht, want ze moeten het recordaantal medailles dat Nederland vorig jaar bij de Spelen binnenhalen proberen te overtreffen. Het weer dan nog. Vandaag is het bewolkt en op veel plaatsen geruime tijd nat. Pas in de loop van de middag wordt het vanuit het zuiden vaker droog. En bij een forse zuidoostenwind wordt het 9 tot 11 graden. En verkeersinformatie, Robert Vriezen. 90 kilometer file staat er momenteel in het land. Een kwartiertje vertraging op de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam rijdt het langzaam tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein. En de linkerrijstrook van de A27 is dicht vanuit Breda naar Gorkum na een ongeluk bij Werkendam. Vanaf Geertruidenberg 7 kilometer file met al 40 minuten vertraging. Ster. Bij Bever vinden we het zonde als je iets nieuws koopt terwijl je eigen spullen langer mee kunnen. Kom daarom op vrijdag 25 november langs in een van onze winkels voor gratis kledingreparaties en wandelschoenonderhoud. Voor Future Fridays. Buiten begint bij Bever. Elk elke dag naar je werk... heeft een vertraging van 5... werd vaker thuiswerken. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh, nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check voor 15 december rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Wakker Dier onthult. Stalgeheimen. Elk jaar leidt 1 op de 4 melkkoeien in Nederland aan een pijnlijke ontsteking aan haar uier. Dit wordt vooral veroorzaakt door viezigheid en slechte hygiëne in stallen. De zuivelindustrie houdt dat liever achter gesloten staldeuren. Maar wij zetten ze wagenwijd open. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Check dus voor 15 december rente.dsb.nl of u nog rente ontvangt. Let's go. Het zijn Black Friday Weeks bij Mediamarkt. Nu een Apple iPad 64 gig voor maar €333. Of een 77-inch LG OLED-TV met €800 korting. Shop online of in je winkel. Mediamarkt. Dating hoogopgeleiden? Probeer nu gratis. e-matching.nl. Durft u het aan? Nu bij Mediamarkt een Rowenta steelstofzuiger na cashback voor maar €199. Gisteren zijn 3 demonstranten ter dood veroordeeld in Iran. En daarmee staat de teller op 5. Na 2 maanden van onrust en protesten, met als aanleiding de dood van Mahsa Amini, gaat het regime nu nog harder optreden. Shirin Gharamani is een Iraans-Nederlandse activist en volgt de protesten iedere dag. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit weer een nieuwe manier van de regering om de controle terug te krijgen? Helaas klopt wel. Afgelopen zondag die eerste arrestant de doodstraf gekregen. En gisteren kwamen daar nog 4 mensen bij. In totaal heeft het regime tot nu toe 5 protesters veroordeeld tot dood. Ja, is dit iets wat het regime wel vaker heeft gedaan? Dat heeft eigenlijk dat hoort bij de islam, bij het regime. Sinds de eerste week van ontstaan van het regime begint ze met executies. Gisterlijke leider van de Islamische Republiek begint zijn van eigen huis. Van de eerste week van het ontstaan van de Islamische Republiek met de executies van mensen in haar eigen huis. Dus vandaar begint die alle geweld en die al 43 jaar gaat door. Bijvoorbeeld afgelopen jaar, dus in Iran, tot nu toe in 2022 447 mensen geëxecuteerd. En dat is inderdaad heel erg zorgmakend. Ja. Ja, dus de doodstraf, dat is niet ongebruikelijk. Maar wel dat ze nu dit tegen de demonstranten inzetten tijdens deze protesten. Worden ze dan ook snel geëxecuteerd, weet u dat? Ja, die overhaaste doodstraffen zijn het resultaat van een oneerlijke processen. Met deze executies in Iran willen ze demonstranten bang maken. Demonstranten worden zonder hun advocaat verhoord. Ze geven een kennisgeving onder dwang en mishandeling en marteling. Ja. Hoe reageren mensen op die dood, vonden ze? Ze zijn boos. De bevolking zijn gewoon enorm boos van die onmenselijke geweld. En wat ik nu zie, dat bij de het volkomt op in kleinere dorpen en de steden in opstand. Bijvoorbeeld afgelopen... Oh... Daar gaat de verbinding. Ben ik bang. De kleinste dorpen hoor je ook mensen echt op straat zijn. Ja. In metro Mensen gaan ook roepen, weg met dictatuur, weg met moordenaar. Massale staking zijn helemaal. En ook zijn fabrieken ook in de staking. Grootste metaalfabriek in het Midden-Oosten, in Istanbul, is ook aangesloten bij de stakingen. Dus mensen reageren hier ook heel hard. Ja, ja dus het schrikt ze niet af, blijkbaar. Wat zegt u? Dus het schrikt ze niet af, blijkbaar. Nee. Nee. Dus die mensen schrikken eigenlijk niet af. Want ik denk dat dus die mensen weten dat de enige manier om te vanaf zijn van de Islamitische Republiek, om te gewoon reageren en naast elkaar zijn, solidair zijn met elkaar en op straat blijven. En waar, hiermee hebben we echt internationale steun en solidariteit nodig. En wij hier proberen stem zijn van de mensen die eigenlijk geen stem hebben. Want internet in Iran werkt niet goed. En internationale media mag eigenlijk niet in Iran. En komt alleen maar desinformatie uit het regime. Dus dat is onze taak om deze nieuws gewoon wereld bekend maken. Ja, vandaar dat u zelf contact houdt met mensen daar in Iran. Dank u wel, Shirin Gharamani. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. De dieselprijs die was eind oktober nog heel hoog. Een liter kostte toen bijna €2,30. Daarmee was de prijs van diesel duurder, dan of hoger liever gezegd, dan die van benzine. Maar sindsdien is de adviesprijs voor diesel weer stevig gedaald. De gemiddelde prijs ligt nu rond de €2. ING-econoom Rico Luman, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat die prijs zo enorm schommelt? Dat heeft te maken met de hele krappe markt waar we in zitten als Europa. Europa heeft een dieseltekort en moet dus diesel importeren. En dat gebeurt nu nog veel uit Rusland. Maar er komt een ban op Russische olieproducten aan. En daardoor moeten we dat gaan vervangen. En daardoor schommelt de markt heel sterk. Dus een evenement kan ineens een sterke prijsbeweging in gang zetten. Maar is er dan direct de oorzaak aan te wijzen waarom die nu weer gezakt is? Ja, de prijs was heel sterk opgelopen in oktober en daarvoor. En er zijn stakingen geweest bij Franse raffinaderij in oktober voor een aantal weken. En die zijn inmiddels beëindigd. Nou, dat kan een van de factoren zijn waardoor de prijs nu weer daalt. Het is ook zo dat de raffinaderijen zelf de olie die ze gebruiken voor het raffinatieproces uit Rusland zijn gaan vervangen geleidelijk door andere oliesoorten uit andere landen. En dat proces moet natuurlijk verder doorgaan. Dat kan ook een reden zijn. Daarnaast noemt de internationale energieagentschap IEA ook nog dat er minder vraag is door de hoge prijzen van diesel. Dus die drie dingen, denk ik, zorgen ervoor dat de prijs nu wat gedaald is. Maar zou de prijs nog verder kunnen zakken? Nou, achterliggend of onderliggend zijn de problemen nog steeds niet opgelost. Dus er is nog steeds een hele grote krapte op deze markt. Er zijn wel bewegingen dat we die olie gaan vervangen, maar de krapte is nog niet opgelost. Dus het kan zomaar zijn dat de prijs weer gaat stijgen. We verwachten ook zelf dat de olieprijs volgend jaar hoger zal zijn dan nu. Dus de onderliggende prijsdruk is er nog wel. U zei al dat er vanuit Rusland inderdaad straks helemaal bijna niks meer geïmporteerd mag worden. Hoe staat het eigenlijk met de voorraden? Heeft u daar zicht op? De voorraden zijn wereldwijd historisch laag van diesel en van olie. Dus dat draagt ook bij aan die krapte. Voor Nederland weet ik het niet specifiek. Maar het is in ieder geval zo dat we voorraden hebben. Dus we komen niet ineens tekort de komende tijd. Of rond de jaarwisseling. Maar er is wel een hoge prijsdruk daardoor. Want we moeten doen met minder aanbod over de wereld. Ja, terwijl dieselrijders juist vaak diesel kozen vanwege de lage prijzen. Ja, in het verleden zeker, absoluut. En dieselrijders zijn er niet zo heel veel meer in Nederland. Het is nog steeds wel 1 miljoen van het wagenpark, van het autowagenpark wat op diesel rijdt. Maar mensen kopen weinig nieuwe diesels meer. Dus wat dat betreft een uitstervend ras. Ja, op termijn zeker. Maar in andere Europese landen daarentegen is een heel groot deel van het wagenpark nog steeds diesel. Bijvoorbeeld België en Frankrijk. Dus die landen zijn er nog wel, steeds wel sterk van afhankelijk. En consumenten daar, die hebben dus te maken met vaak met die hoge prijzen. Dank u wel, ING-econoom Rico Luman. De overheid verdient een hoop aan sommige universiteiten. Investeren in bedrijvigheid en onderzoek bij Nederlandse universiteiten blijkt inderdaad een goudmijn. Elke euro die de overheid erin steekt, levert 9 euro aan rendement op. In totaal is dat goed voor een jaarlijkse bijdrage van 12,7 miljard euro aan de Nederlandse economie. Blijkt uit een onderzoek die 4 universiteiten hebben laten uitvoeren en waar de Telegraaf over schrijft. Het gaat om de TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente en Wageningen. De verklaring voor het hoge rendement is dat grote bedrijven risicomijdend gedrag tonen en dat geeft start-ups de ruimte, zegt de Universiteit Wageningen in de krant. De Volkskrant schrijft dat verslavingsdeskundigen zich met het WK voor de deur zorgen maken dat jonge mensen worden verleid om op wedstrijden te wedden. Hoewel gokbedrijven sinds de legalisering van online gokken een zorgplicht hebben, is het maar de vraag of dat veel schade zal voorkomen. Dat het verkeerd kan aflopen, bewijst de 29-jarige Jelle. Hij zou samen met zijn vriendin op vakantie gaan, alles was geregeld. Maar wat zij nog niet wist en hij wel, is dat ze nooit zouden vertrekken omdat hij het geld voor de reis had vergokt. En ook een lening van 16.000 euro had hij erdoor gejaagd. Inmiddels gaat het weer goed met Jelle, maar met het WK voor de deur is hij wel extra alert. In 2026 moeten alle aangeboden biologische aardappels in de supermarkten resistent zijn tegen de schadelijke aardappelziekte Phytophthora. Supermarkten en telers hebben erover een convenant ondertekend, meldt Omroep Flevoland, waarmee de biologische teelt gestimuleerd wordt. De biologische boeren zijn er zo verzekerd van dat ze hun oogst kunnen verkopen. Ook de consument wordt met biologische aardappelen beter beschermd tegen het gebruik van chemische stoffen, zeggen de ondertekenaars. De belangenbehartiger van de biologische sector spreekt dan ook van een historische stap. We hebben hier 40 mooie resistente rassen, die smaken fantastisch. En de hoop is natuurlijk dat steeds meer Nederlanders actief zullen kiezen voor meer biologische producten en deze resistente rassen. Maar ook de industrie. Niet-biologische aardappels die blijven overigens ook gewoon beschikbaar in de supermarkt. Eet jij nog wel eens een aardappel? We hebben heel veel mensen het helemaal uit, hè? Of wat we die eten? Eet je nog wel eens een aardappel? Zeker. Okay. Ja, ik vind het wel lekker, hoor. Maar stamppot, bijvoorbeeld. Oh ja, lekker. Hou maar op. En dan, het aantal Nederlanders dat fietst zonder functionerend voor- en achterlicht is in 20 jaar tijd spectaculair gedaald, meldt het AD. Begin 2003 had minder dan de helft van de fietsen functionerende voor- en achterverlichting. Nu is dat bijna 80% die het dus niet heeft. Blijkt uit nieuwe cijfers van de brancheverenigingen RAI en BOVAG, waar de krant over schrijft. Bijna 8 op de 10 fietsers voeren dus goed werkende verlichting. De oorzaak is onder meer, ik heb het precies andersom gezegd geloof ik, de oorzaak is onder meer de komst van ingebouwde fietsverlichting, stellen RAI en BOVAG, dus het gaat eigenlijk heel goed met de fietsverlichting. Bij veel nieuwe fietsen, waaronder e-bikes, is verlichting automatisch ingebouwd in het frame. En daarnaast zijn ook allemaal opklikbare fietslampjes te koop. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. De ANWB verwacht een drukke ochtendspits. Nu de meeste vertraging op de A27. In totaal staat er trouwens 160 kilometer. De A27 vanuit Breda naar Gorkum. Daar heb je meer dan een uur vertraging tussen Geertruidenberg en Werkendam. Er staat 8 kilometer file na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Waalwijk en Den Bosch over de A59, de A2 en de A15. Got this in pocket. Gunpowder, I'm gonna use it. Intention, I'm feeling mental. Gonna make you notice. Got motion, restrained emotion. I've been diving, detour leaning. No visa. Use my In Pakkert van de Pretenders. Verslaggever Mark Hamer, nou, ze hebben nou toch iets voor jou verzonnen? Je gaat op konijnenjacht? Ja. Ze verzinnen echt van alles voor mij. Maar konijnenjacht, laat ik ze eerst proberen te spotten. Al moet je zeggen, met dit weer, als ik een konijntje was zou zijn geweest, zou ik lekker in mijn holletje blijven. Want het is vreselijk vies weer dus, op dit moment. Oh, dus ze hebben ook nog eens een hele leuke dag voor je uitgezocht. Nou ja, ook dat inderdaad. Ja, toen ze zeiden, het wordt een terrorochtendspits, dacht ik. Ik ga heel vroeg rijden. Dus ik ben inmiddels al in het duingebied bij Castricum. Ja, ik zeg wel konijnenjacht. Nou, helemaal niks jacht. Want er zijn te weinig konijnen. Het gaat heel slecht met de konijnen. En dat is weer niet goed voor de duinen. En dus zijn er de afgelopen periode konijnen uitgezet. Er gaan er nog meer konijnen uitgezet worden. Nou ja, waarom dat nou nodig is... Daarover, ja, daar ga ik op zoek naar die antwoorden op die vragen. En ik heb een goede regenjas aan, kan ik je melden. Gelukkig. En je laarsjes mag kopen. Mark, ja, zeker. Nou. Door gerooide perenbomen neemt het onderwaterleven in de Waddenzee toe. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS. Tjisse van der Heijden, onderzoeksleider bij het NIOS. Goedemorgen. Goedemorgen. Heel even, hoe komt u erbij om het effect van perenbomen in de Waddenzee te onderzoeken? Nou, het is eigenlijk een vergelijking die we doen met de historische situatie. Vroeger, zeg maar, toen stroomden de rivieren zoals de IJssel, die stroomden vrij uit in de Waddenzee. Hè, via de Zuiderzee, wat nu het IJsselmeer is. En daar stonden ook heel veel bossen om die rivieren heen. En daardoor werd er heel veel hout werd van nature naar die Waddenzee afgevoerd. En dat ging... Om duizenden kubus per jaar. Nou, en we hebben al die rivieren natuurlijk afgedamd. Hè, onder andere met Afsluitdijk, waardoor dat niet meer gebeurt. En we willen eigenlijk weten van, wat voor effect heeft dat, die historische afvoer van het hout nou op die biodiversiteit? En heeft dat dus ook kan het een rol hebben in natuurherstel? En dat kwam eigenlijk samen met een idee van een collega van mij die in Zeeland. Ook op het nieuws werkt. Wij zitten voor een deel op Texel en voor een deel op Ierseke. En die fietst elke dag door de boomgaarden naar huis. En die werkt ook aan rifherstel. En die kwam met het idee. Ja. En zodoende kwam het bij elkaar en hebben we binnen het project Waddenmozaïek heet dat. Testen we dit nu. Ja, en blijkbaar neemt het onderwaterleven dus toe. Hoe komt dat? Nou, het gaat heel snel. Dus we hebben rifjes van 3 meter hoog gebouwd. En in proefvlakken van 10 bij 10 meter of ongeveer 20 bij 20 meter iets groter neergezet. En wat je ziet is dat er heel snel van alles op gaat groeien. Dus binnen enkele maanden zit het vol met mosdiertjes, anemonen, mosseltjes, zeepokken, zeesterren, allerlei algen. En dat leven wat daaraan vast zit, daar komt ook weer ander leven op af. Wat het eet, maar ook wat zich daartussen verstopt. Dus er zitten bijvoorbeeld heel veel steurgarnalen zitten ertussen, die ze daar graag verstoppen. Die je anders op de kale zandbodem eigenlijk veel minder vindt. En daar komen dan weer heel veel vissen op af. Ja. We vinden bijvoorbeeld 5 keer zoveel vis in die riffen dan in de naastgelegen zandige gebieden. En fruitbomen zijn daar dus uitermate geschikt voor? Nou ja, die fruitbomen, dat is een wat hardere houtsoort. Hè. Je kunt je voorstellen, naaldhout, zoals grenen, dat rolt vrij snel weg. Terwijl eiken en beukenhout, dat is veel harder en dat blijft veel langer staan. En perenhout en appelhout, dat zit wat meer richting het eikenhout, zeg maar. En het wordt in die boomgaarden, is na een aantal jaren of na 10, 15 jaar is het afval. Dus anders zou het in de verbrandingsoven verdwijnen. En in dit geval, op deze manier, is het een hele nuttige toepassing... wellicht voor ecologische stijl. Maar ik moet wel zeggen, dat moeten we nog wel even afwachten. We zijn nu 6 maanden onderweg. En we gaan deze proef nog 2 jaar volgen. Ja. Nou, dus dat perenboom is eigenlijk een toeval. Want ik vroeg mij als kersenboom natuurlijk al af... waarom viel hun de eer te beurt? Ja, het had ook zomaar met kersenhout gekund. Ja. Ja. Hoe voorkomt u eigenlijk dat die perenbomen met de stroming meegaan? Nou, we hebben een soort wigwamconstructie eigenlijk met die perenbomen gebouwd. Dus een wigwam met 3 poten en die zijn dan aan de onderkant weer vastgezet met dwarsbalken, ook van hetzelfde hout. En dat hebben we op dit moment is dat nog verzwaard met kleine betonnen voetjes. En dat willen we op termijn, als dit echt een toepassing... Het is nu nog een experiment, als dat een toepassing zou vinden... moeten we een andere manier vinden om die voetjes te verzwaren. Maar op zich hoeft het dus ook niet heel zwaar te zijn. Met name in eerste instantie is het belangrijk omdat het hout dan ook drijft. Maar zodra het zich volzuigt met water, dan zinkt het hout ook al van zichzelf. En de vorm van de constructie houdt het ook vrij goed op zijn plek. Ja, en op termijn moet het bijna een soort natuurlijke manier worden dan waarschijnlijk. Ja, precies. Kijk, je wil eigenlijk geen zaken introduceren natuurlijk in een natuurgebied... wat daar historisch gezien eigenlijk niet hoort. En ook niet en zeker niet als het niet kan verdwijnen. Hè. Dus er wordt ook wel gesproken over herintroductie van harde substraten. Dus noemen we dat dan stenen en beton. Daar is in het verleden ook wel over gesproken om dat in de Waddenzee neer te leggen om de biodiversiteit te verhogen. En dat zou dat waarschijnlijk ook doen. Maar ja, dat is natuurlijk, dat verdwijnt ook nooit meer uit zo'n systeem. Nee. Dus dat is in dit geval proberen we dat juist met deze methode te voorkomen. Perenhout uiteindelijk verdwijnt vanzelf, of hout in algemene zin. En het komt ook dicht bij de historische situatie van het afvoer van hout vanaf de rivieren. Dit is nu een half jaar aan de gang. Heeft u al enig idee wat het op de lange termijn betekent? Nou ja, dat is dus eigenlijk het afwachten nu. Hè. Dus we zien dat die biodiversiteit eigenlijk op korte termijn lokaal heel erg toeneemt. Ja, het interessante is nu om te kijken van blijft dat zo? En belanden die riffen ook niet onder een gigantische hoop zand? Hè, want ze zetten ze in de wat diepere delen van de Waddenzee neer. En dat zijn watgeulen en die willen ook nog wel eens wat bewegen. Dus het kan zomaar zijn dat we van deze riffen een aantal gewoon nog gaan verliezen. Dus dat is sowieso belangrijk en interessant om te volgen. Ja, en we willen ook weten, blijven die soorten die we daarin vinden, blijven die daar nou? Komen er nog soorten bij? Ja. En waarom zitten ze daar nou? We meten bijvoorbeeld ook met onderwatermicrofoons dat er meer zeehonden rondom die riffen zwemmen. Ja, dat weten we wel, maar we weten eigenlijk niet zo goed waarom. En dat proberen we beter te begrijpen. Nou, een project waarop u nog volop mee door kunt. Ja. Dank u wel, Tjisse van der Heijden van het Koninklijk Instituut voor het Onderzoek der Zee. Na een bloedstollende strijd maken 3 klushelden zich op voor de wedstrijd van hun leven. Nou, aan de bak. Echte mannen klussen door. Alleen de stress schieten, maar dat duurt het langer. Ben kapot. Wie wordt de beste klusser van Nederland? Kijk de finale zaterdag 26 november op debesteklusservannederland.nl. Hornbach, er is altijd iets te doen. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants.

Robert Vries, hoe gaat het op de weg? Nou, langzaam maar zeker wordt het toch flink drukker. 200 kilometer file staat er nu bij elkaar. Meeste vertraging op de A27 na een ongeluk vanuit Breda naar Gorkum bij Werkendam. Vanaf knooppunt Hooipolder 10 kilometer file met 1,5 uur oponthoud, want de linker rijstrook is daar dicht. Omrijden kan via Waalwijk en Den Bosch over de A59, de A2 en de A15. En ook 3 kwartier vertraging op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven, want bij Maarhezen is een ongeluk gebeurd. Ook daar is de linker rijstrook dicht, staat 8 kilometer file. Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt? Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor. Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl. In het gloednieuwe familieprogramma Space Challenge duiken we in de fascinerende wereld van de ruimtevaart. Een reis vol wetenschap en techniek. Speel live mee met het hele gezin via de app van Zapp en maak kans op een meet and greet met André Kuipers bij jou op school. Kijk dus elke zaterdag 7:50 bij KRO NCRV op NPO Zapp. Uw accountmanagers doen hun stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovaneck.nl, de grootste opleider in schrijven. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu 3 keer gratis meespelen in de VriendenLoterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro... 62 keer gratis kans op 10.000 euro... 14 keer gratis kans op 100.000 euro... en 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro. En ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu 3 keer gratis mee. Ga naar vriendenloterij.nl. 25% korting op de training offerte schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Nog 2 dagen en dan moet de klimaattop officieel klaar zijn in Sharm el-Sheikh. Vlak voor de laatste onderhandelingen heeft de Europese Unie ruim 1 miljard euro toegezegd voor ontwikkelingslanden om zich aan te passen aan klimaatverandering. En de EU maakt specifiek 60 miljoen euro vrij voor klimaatschade. Bas Eickhout is Europarlementariër voor GroenLinks en voorzitter van de delegatie namens het hele Europese parlement. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom komt de EU nu met deze toezeggingen voor meer geld voor ontwikkelingslanden? Ja, dit is eigenlijk al een hele lange vraag van ontwikkelingslanden en ook een belofte hè, van de rijke landen. We hebben eigenlijk al in 2015 beloofd dat we heel veel geld, hè, 100 miljard dollar per jaar zouden geven aan ontwikkelingslanden. En eigenlijk zitten de onderhandelingen muurvast op dit moment. En is dit een poging van Europa om te zeggen van wij willen echt stappen zetten en willen ook meer compenseren aan de armere landen om die onderhandelingen los te trekken. Echt compenseren, maar ik hoor 100 miljard en de Europese Unie zegt nu 1 miljard. Dat is dan niet zo heel veel. Nee, nou kijk, het zijn niet de bedragen waar de ontwikkelingslanden meteen in katzwijm zullen vallen. Maar het is denk ik wel een belangrijk signaal. We zitten natuurlijk ook heel erg naar Amerika te kijken. Die zal echt nog een stap moeten zetten op financiën. Dus ja, Europa zet inderdaad een bescheiden stap hierin. Maar het is wel echt bedoeld om een signaal te geven dat Europa niet alleen hier op de klimaattop om meer klimaatambitie vraagt. Maar dat we ook bereid zijn om de ontwikkelingslanden te helpen. En wat vooral belangrijk is, dat geld specifiek voor klimaatschade. Dat is echt een nieuw thema. Hè. Tot nu toe ging het vooral over financieren van aanpassen aan klimaatverandering. Ja, dit gaat gewoon over geld dat klimaatschade moet compenseren. Dat is een nieuwe eis, dat is een nieuw debat. En dat Europa hier nu ook een specifiek getal voor geeft, ja, is een symbolische manier om het debat los te trekken. Ja, moet ik het dan zo zien dat hiermee wordt gezegd, nou oké, dit is een soort eerste stap. Op het moment dat bijvoorbeeld Amerika ook stappen gaat zetten, dan komt er nog meer. Ja, en niet alleen Amerika, wat natuurlijk een belangrijke discussie wordt, en dat maakt hem zo moeilijk, is dat iedereen wel ook doorheeft. Tot nu toe was altijd in het klimaatdebat, je hebt de rijke landen, die zullen geld moeten geven, en je hebt de arme landen. Maar onder de arme landen vallen ook China en Saudi-Arabië. En eigenlijk maakt Europa ook wel steeds duidelijker van ja, we zullen stappen moeten zetten. Het gaat echt om veel meer geld dan waar we het nu over hebben. Maar dat kun je niet alleen maar toerekenen naar de oude rijke landen zoals in Europa. Ook landen als China zullen echt ook aan de bak moeten hier. Ja, u wilt voorkomen dat de rest achterover leunt omdat de Europese Unie al heel veel gaat betalen. Ja, en we willen ook wel voorkomen. Kijk, China presenteert zich heel graag hier als de vertegenwoordiger van de arme landen. En zolang het een debat is tussen arm en rijk, ja, kan een land als China achterover leunen. Dan zien ze een gevecht waarin zij niet echt onder druk komen te staan. Wat nu belangrijk wordt, is dat Europa stappen zet in de onderhandelingen. Waardoor eigenlijk ook de arme landen zien dat Europa niet het probleem is, maar misschien meer Amerika en China. En dan krijg je een nieuw momentum in de onderhandelingen. En dat is waar Europa op hoopt. Maar goed, dan zal Europa echt nog wel meer stappen moeten zetten. Dit is een begin. Maar waar de discussie natuurlijk vandaan komt, is dat rijke landen het wel voor een groot deel veroorzaakt hebben. En daar hoort de Europese Unie absoluut bij, hè? Ja, absoluut. En daarom is dit een begin. Er wordt nu geschat, hè, de kosten van die klimaatschade in de toekomst. In 2030 wordt die geschat op tussen de 300 en 600 miljard euro. En dat kan nog oplopen naar 1000 miljard rond 2050. Dus we moeten in deze wereld, helaas omdat we te weinig aan klimaatbeleid hebben gedaan, moeten we steeds meer rekening gaan houden met grote klimaatrampen die heel veel geld gaan kosten. En toch met name ontwikkelingslanden die heel weinig hebben bijgedragen. Ja. Nou, dit is een opdracht voor de hele wereld. Daar zullen landen als China meer verantwoordelijkheid moeten krijgen. Maar absoluut, de verantwoordelijkheid van Europa is nog steeds heel groot. Wat is uw belangrijkste doel nog deze komende twee dagen? Ja, kijk, tot nu toe lijkt vooral te lukken dat we hier in Sharm el-Sheikh niet zeg maar minder doen wat we vorig jaar hebben afgesproken in Glasgow. Ja, dat is veel te weinig. We zullen echt uiteindelijk meer klimaatbeleid moeten afspreken met de landen. En om dat te doen, zullen we het ook echt moeten gaan hebben over ja, meer substantiële bijdragers om klimaatschade te compenseren. En dat wordt de opdracht dat de rijke landen gaan schuiven op meer klimaatschade compenseren. Ja. Om daarmee de hele wereld echt op scherp te zetten dat er meer klimaatambitie moet komen. En daarvoor heeft u nu die eerste stap gezet, maar u hoopt dat u wat meer spijkers met koppen kunt slaan de komende twee dagen. Ja, ik instemmend geluid, zo interpreteer ik het, maar de verbinding valt even weg. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks en voorzitter van de delegatie namens het hele Europees Parlement. En naar klimaatschade, waar Bas Eickhout het ook al over had, is specifiek onderzoek gedaan door Maarten van Aalst. Hij deed mee aan een onderzoek door de internationale onderzoeksgroep World Weather Attribution. En daaruit blijkt dat de kans op hevige regenval en overstromingen zoals in West-Afrika bijvoorbeeld eerder dit jaar veel groter is geworden door klimaatverandering. Bij die overstromingen kwamen meer dan 800 mensen om het leven in landen als Nigeria, Niger en Tjaad. Maarten van Aalst, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ook u bent op dit moment op die klimaattop in Egypte. U zegt dus de kans is heel veel groter geworden. In hoeverre kunt u zeggen dat het ook echt een gevolg is van klimaatverandering? Of bewijzen dat dat zo is? Ja, daar zijn we in dit geval behoorlijk zeker van. Dat is in dit soort gebieden vaak lastig, omdat de weergegevens, met name uit het verleden, zijn in arme landen vaak veel slechter dan bijvoorbeeld in Nederland en in Europa. Dus waar die landen al die klappen krijgen, weten we soms niet eens of dat nou echt door klimaatverandering komt. Maar vaker en vaker, ook omdat onze wetenschappelijke methodes verbeterd zijn, kunnen we dat nu wel zeggen. En in dit geval hebben we een heel duidelijk signaal. En schatten we dat het zo'n 80 keer waarschijnlijker is dat we in dit hele regenseizoen in die regio zoveel regen valt als nu. En dat betekent dan in de praktijk bijvoorbeeld dat zo'n overstroming als we nu gehad hebben nu ongeveer eens in de 10 jaar voorkomt. Terwijl dat in het verleden echt heel zeldzaam zou zijn geweest. Dus dat is echt iets waar ze zich nu, nou ja, waar ze nu met de gevolgen te maken hebben, maar waar ze zich ook echt meer op moeten gaan voorbereiden. U kijkt dus eigenlijk gewoon naar de cijfers en trekt daar de conclusies uit? Ja, dus het zijn de waarnemingen uit het verleden. En dan hebben we daarnaast klimaatmodellen waarvan we ook kijken of die het goed doen in het simuleren van het klimaat van die regio. En dan gebruik je eigenlijk die modellen met en zonder de toename in broeikasgassen. En dan kijk je gewoon naar de statistiek van die extreme regenval. En dan zie je gewoon dat in de modellen met de toename in broeikasgassen die we al gehad hebben, die regenval in dit gebied enorm toeneemt. En als dat dan vervolgens het patroon is wat je ook ziet in wat er al in de waarnemingen te zien is van de afgelopen decennia, dan kun je behoorlijk zeker van zijn dat dat inderdaad die vingerafdruk van klimaatverandering is die nu al in de schade zit die Nigeria nu ondervindt. Ja, maar wat is volgens u het grootste belang om dit op deze manier te weten? Nou, heel praktisch. Kijk, ik werk voor het Internationale Rode Kruis. En onze mensen daar ter plekke, die zijn nu gewoon bezig om levens te redden in die overstromingen. En mensen te helpen om hun leven op te pakken. Maar die vragen zich ook af, is dit nou die klimaatverandering? En moeten we ons voorbereiden op meer van dit soort overstromingen? Want we weten ook, voorkomen is goedkoper dan genezen. Dus als we dit vaker gaan krijgen, dan moeten we daarvoor klaar zijn. Als Rode Kruis, als noodhulporganisatie, maar dat is ook in gesprek met de overheid daar. Want een tweede factor naast die klimaatverandering is natuurlijk dat dit gebied enorm kwetsbaar is. En dat komt deels door armoede, maar ook deels door hoe zo'n land zich voorbereidt op dit soort noodomstandigheden. En dat gesprek willen we ook aan. Daar helpt deze wetenschap ook bij. Ja. Daarnaast is het natuurlijk ook, zeker nu deze week in Sharm el-Sheikh, een ingrediënt voor die discussies waar Bas Eickhout net ook naar verwees, over die schade van klimaatverandering, wat zullen we dan loss and damage noemen. En de vraag of rijke landen ook een verantwoordelijkheid hebben om landen als Nigeria, Niger of Tsjaad te helpen bij het oppakken van die schade en het voorkomen ook dat die landen na elke klap nog weer kwetsbaarder worden. Hè? Want als één klap ervoor zorgt dat mensen weer armer zijn, dat infrastructuur verder beschadigd is, dan is de volgende keer dat er zoiets langskomt, is de schade alleen maar groter. Ja, want welke rol kan dan inderdaad dit specifieke rapport spelen in het bepalen van waar klimaatschade is en hoeveel er naartoe moet? Nou, je moet eigenlijk in term van de onderhandelingen zien als een soort optelsom van een heleboel van dit soort studies die we gezien hebben. Overigens niet alleen in arme landen. Een ander voorbeeld in arme landen was bijvoorbeeld die enorme hittegolf in India en Pakistan. 30 keer waarschijnlijker door klimaatverandering. Die overstromingen in Pakistan, ook daar zagen we inderdaad die vingerafdruk van klimaatverandering. Dat die kans al toegenomen is. Maar ook in Europa, hittegolven tientallen keren waarschijnlijker door klimaatverandering. De bosbranden in Australië, die enorme hittegolf in Canada vorig jaar. Dus je hebt het overal in de wereld. Ja, de overstromingen in Limburg bijvoorbeeld vorig jaar. Ja. Precies, de 200 doden in Duitsland en de overstroming in Limburg tot 9 keer waarschijnlijker door klimaatverandering. Dus dit is iets wat eigenlijk ook veel mensen natuurlijk al aan de lijve ondervinden, maar waar de wetenschap nu steeds vaker in die hele concrete gevallen waar we echt al die schade ondervinden, ook kan zeggen, daar kunnen we nu gewoon heel precies uitrekenen wat de rol van klimaatverandering geweest is. Nou, dat draagt bij aan de urgentie van de discussie hier over die schade. Want klimaatverandering is toch heel lang gezien als een beetje een lange termijn probleem. Hè? Een ijsbeer op een ijsschotje in 2100 die aan het smelten was. Nou, we ondervinden nu al de harde klappen. En ja, wat daar dus bij komt is dat de armste landen de hardste klappen krijgen. En dat is natuurlijk onderdeel van het gesprek hier op de klimaatonderhandeling in de Verenigde Naties. Dank u wel, Maarten van Aalst, hoogleraar aan de Universiteit Twente en directeur van het Internationale Klimaatcentrum van het Rode Kruis. 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur aandacht voor onderzoek naar long-covid. 10.000 mensen kampen maanden na een coronabesmetting nog met ernstige klachten, waar nauwelijks een verklaring voor is. Uit wanhoop nemen patiënten hun toevlucht naar het buitenland, waar behandelingen worden aangeboden. Arjen van Vuren heeft er al 4 ondergaan. Vanuit mijn rechterarm loopt het bloed naar het afreesapparaat. Daar wordt het gefilterd en worden microstolsels uit het bloed gefilterd. En daarna wordt het weer teruggepompt in mijn lichaam. Volgens Joost Klappen van de patiëntenvereniging Long COVID Nederland is de situatie nijpend. Als je de impact kijkt, wat het voor mensen betekent, dat is gewoon verschrikkelijk. Mensen zijn gewoon echt, hun complete leven staat op de kop. En als je die mensen uitzicht wil geven, moet je echt wat gaan doen. Moet je echt onderzoek gaan doen, moet je gaan behandelen. En niet over een jaar, niet over 2 jaar, maar gewoon direct gaan starten. In 2015 stopte Hendrik Grommer als universitair docent en stapte hij in de camper op zoek naar alle hunnebedden in de wereld. Daar besloot hij reisgidsen over te maken. Inmiddels is hij 20 gidsen verder en er komt alweer een nieuwe aan. En deze keer over Schotland. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde hij over de voorbereiding op zo'n hunnebedreis. Allereerst natuurlijk selecteren van welke zijn de moeite waard op afstand. Want je moet er eerst nog maar komen. En daar zoek ik dan enorm veel informatie over op internet. Wetenschappelijke artikelen zijn heel veel onderzoeken naar gedaan vaak. En dan zoek je de coördinaten erbij. En dan ga je kijken van hoe kun je dat het beste komen. Dat doe ik allemaal vooraf. En dan ga je er naartoe. En dan soms dan is het totaal niet wat je verwacht. Dat het heel erg tegenvalt of je kunt er niet komen. Grommer vindt dat er veel te weinig kennis is over hunnebedden. Zijn er dan nog wel een paar die weten van Stonehenge. Maar dat we in Europa tienduizenden hunebedden hebben, dat weet eigenlijk niemand. En mensen gaan overal naartoe, nemen een reisgids mee als het even mee zit, maar in die reisgidsen staat het vaak niet. Terwijl we in Europa bouwwerken hebben van 4500 voor Christus, dus 2000 jaar ouder dan de piramide, die enorm indrukwekkend zijn en waar de meeste Nederlanders nooit komen. En dat was gisteravond op radio en tv. Een ongemakkelijk moment op de G20-top op Bali. Ongemakkelijk, maar ook fascinerend. Het gaat om een onderonsje tussen de Canadese premier Trudeau en de Chinese president Xi Jinping. Xi is geërgerd dat Trudeau blijkbaar een eerder gesprek tussen hun tweeën over mogelijke spionage en het Chinese techbedrijf Huawei heeft gelekt naar de pers. Xi maakt zijn irritatie via een tolk goed duidelijk. Zien en horen we bij de BBC. Everything we discuss is then leaked to the paper. That's not appropriate. Het is natuurlijk heel moeilijk te verstaan, het is van afstand, maar de wereld is echt de moeite waard om even te kijken bij de BBC. Alles wat we hebben besproken is naar de kranten gelekt en dat is ongepast, zegt Xi. En nadat Trudeau zegt dat hij hoopt dat China en Canada toch samen kunnen blijven werken, zegt Xi, grimmig, maar dan moet u daar wel eerst de voorwaarden voor scheppen om vervolgens weg te benen. Het geeft een inkijkje in de gespannen verhoudingen tussen de twee landen op dit moment. En de junta in Myanmar verleent volgens lokale media gratie aan een groot aantal gevangenen. Onder hen ook een Japanse filmmaker, een Australische econoom en de Britse oud-ambassadeur Vicky Bowman. Haar man, Hetijn Lin, is een van de bekendste kunstenaars van Myanmar. Behalve deze prominenten worden er ook honderden, mogelijk duizenden andere Myanmarezen vrijgelaten. Het zou gebeuren in het kader van de Nationale Feestdag in Myanmar. Maar feest is het voor de meeste Myanmarezen al lang niet meer. Sinds februari vorig jaar, om precies te zijn. Toen nam het leger de macht over van de democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi. Twitterbaas Elon Musk, daar is hij weer, heeft zijn personeel tot vanmiddag 5 uur plaatselijke tijd gegeven om te beslissen of ze voor hem willen werken. Zo niet, moeten ze vertrekken. Blijkt uit een mailtje van Musk dat naar de New York Times is gelekt. Ook wordt het personeel gedwongen tot een, zoals Musk het noemt, hardcore werkstijl met werkweken van 80 uur. Ook thuiswerken wordt zo goed als afgeschaft. En wie dit allemaal niet aanstaat, kan opstappen. Musk schrijft dat er een moeilijke tijd aan zit te komen en drastische veranderingen nodig zijn. Het zijn roerige tijden trouwens voor het Twitterpersoneel überhaupt. Eerder werd de helft al naar huis gestuurd. Onder meer omdat ze kritisch waren over Musk. Nou, wie nog bij hem zouden willen werken, kan ik me niet voorstellen. Zal het salaris dan wel zijn of zo wat aantrekkelijk is? Maar... Ja, het sociale vangnet in de Verenigde Staten is wat minder, hè? Ja, het is absoluut waar. Ja. Oké. Okay. En dan, op Curaçao is politiek activist Stanley Brown overleden. Dat meldt Curaçao.nu. Brown was een van de bekendste revolutionairs van het eiland. Hij stond aan de wieg van de Curaçaose opstand van 30 mei 1969. Die ontstond uit onvrede over de slechte betaling van arbeiders. En dat leidde tot brandstichting in het historische centrum van Curaçao. Nederlandse militairen werden toen ingezet om de orde op het eiland te herstellen. Brown, van beroep onderwijzer, was oprichter van de revolutionaire krant Vito en begon na de opstand ook de radicaal-socialistische partij, de FOL. Na de verkiezingen van 1969 kwam hij ook in het parlement. Stanley Brown, een kleurrijk figuur op Curaçao die graag rondliep in zelfontworpen gewaden, werd 84 jaar. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Langzaam maar zeker wordt het drukker en drukker op de Nederlandse wegen. 370 kilometer file nu bij elkaar. De meeste vertraging nog steeds op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Na een ongeluk bij Werkendam, 16 kilometer file daar met bijna 2 uur op onthoud. De linkerrijstrook is dicht. En ook is de linkerrijstrook van de A2 dicht vanuit Den Bosch naar Utrecht. Daar rijden langzaam over 12 kilometer tussen afrit Veghelen en Zaltbommel met een uur vertraging. De handbalvrouwen, ze beleefden een... teleurstellend EK. Gisteren werd de laatste groepswedstrijd weliswaar gewonnen, maar vooraf was al duidelijk dat de halve finales niet meer haalbaar zouden zijn. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Maar goed, dat was ook goed nieuws, want gewonnen en dus zijn ze wel zeker van het WK. Maar vinden ze dat ook een opsteker? Ja, nou ja, uiteindelijk wel natuurlijk, omdat het al duidelijk was voor die wedstrijd door de eerdere uitslagen in het toernooi dat Nederland die halve finale niet meer kon halen. Dus dit was als het ware het maximaal haalbare. Ze moesten tegen Montenegro, die al geplaatst waren voor de halve finale. En dat was zichtbaar. Die stelden hun beste speelsters niet op, waren er met hun hoofd niet helemaal bij. Nederland maakte daar wel heel goed gebruik van, hoor. Want 42-25, met name 42 goals maken tegen zo'n land, dat is toch nog wel een redelijke prestatie. En het was voor Nederland wel echt heel belangrijk, omdat inderdaad de nummers 5 en 6, en om die plek gaat Nederland nu spelen, die plaatsen zich rechtstreeks voor het volgende wereldkampioenschap. Dat is van groot belang. En het heeft invloed op de indeling van die Olympische kwalificatietoernooien. Dus in dat opzicht was het wel een hele belangrijke overwinning. En speelt Nederland dan in ieder geval met een beetje redelijk gevoel gaan ze dat toernooi uit. Maar dat neemt niet weg dat de verwachtingen misschien toch nog wel iets hoger waren. Ja, precies. Want van tevoren werd toch wel gedacht, nou, ze kunnen misschien wel wat. Waarop was dat gebaseerd? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik was ook heel enthousiast, ook na een paar wedstrijden, zelfs na de nederlaag nog tegen Olympisch kampioen Frankrijk, toen ze naar die tweede pool gingen. Het idee was, er was een nieuwe bondscoach, Johansson, en een aantal jongere speelsters die zijn ingepast. En alles bij elkaar waren de geluiden van in en mensen rond de groep echt zeer positief. Het werd een oefentoernooi, gewonnen van Noorwegen, Denemarken, dat soort hooggeplaatste landen. Kortom, werd echt een hele hoge verwachting om nu echt weer terug te keren, zeg maar, naar de top, waar Nederland natuurlijk een aantal jaar geleden ook vol in zat. Nou, dit is helemaal geen resultaat om je voor te schamen, maar uiteindelijk zijn de cruciale wedstrijden tegen Duitsland en Spanje in die tweede pool gewoon niet goed verlopen. Met name tegen Duitsland was een hele matige wedstrijd. En ja, het is dan zo beroemd, hè? Je moet je slechte wedstrijden ook kunnen winnen en een constanter niveau, zeg maar, halen. Dat is echt, zeg maar, de grote uitdaging voor die ploeg. Het perspectief blijft, hoor, want er zijn een aantal jonge speelsters aan het doorbreken. Een aantal ouderen die nog prima mee kunnen. Dus wat dat betreft is het helemaal niet een resultaat om te wanhopen, maar er was toch wel echt gehoopt en misschien wel een beetje verwacht dat we net een stapje verder zouden zijn. Maar dat bleek nog niet. Maar nogmaals, perspectiefloos is het zeker niet, maar licht tegenvallend is het uiteindelijk allemaal wel. Ja. Gaan we even naar tennis, de ATP Finals. Dus het laatste belangrijke tennistoernooi van het jaar. Nou, de eerste halve finalisten bekend. Is jou bij je nog iets opgevallen? Nou ja, wat natuurlijk toch waar je naar kijkt zijn de oud-gedienden in dit toernooi weer. De 35-jarige Djokovic en de 36-jarige Nadal. En ja, de tegenstelling is zelden zo groot geweest. Want Djokovic speelt werkelijk als in zijn jongste jaren echt fenomenaal tennis. Twee partijen allemaal gewonnen. Geen setverlies, maar ook de manier waarop hij is echt superieur aan het spelen. Heeft natuurlijk weinig gespeeld dit jaar door alle omstandigheden rond COVID en zijn niet-vaccinatie verhaal. Nou goed, hij heeft ook te horen gekregen dat hij inmiddels naar de Australian Open mag. Dus dat is voor hem heel goed nieuws en dat geeft hem nog een extra boost. En aan de andere kant Nadal, de man die dit jaar nog zo glorieus begon met de 2 Grand Slam overwinningen. Daarna met blessures is gaan rommelen. Inmiddels vader is geworden, waardoor hij een tijdje wat minder gespeeld heeft. Ja, en hier twee kansloze nederlagen en inderdaad met name de manier waarop zij. Hij heeft nu 4 partijen op rij verloren. Dat is zeldzaam bij Nadal. Hij zei op de persconferentie, ik voel me nog in die zin dat ik nog niet ben uitgerangeerd. Ik ga er nog alles aan doen. Hij zei er zelf al bij, dat is een opvallende zin, of ik mijn oude niveau nog haal, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Kortom, er zal ook enige twijfel bij hemzelf zijn binnengeslopen. 22 Grand Slam titels, 36 jaar. Is dit afscheid nemen van Nadal? Dat is heel gevaarlijk in zo'n rubriekje, dus dat moeten we vooral ook niet doen. Maar laten we dan netjes eindigen door te zeggen dat Djokovic, die op 21 Grand Slam titels staat, dat de kans dat die richting zijn 22e gaat, wat mij betreft wel vele malen groter is dan Nadal op 23. Maar laten we ook niet vergeten dat Alcaraz de jongste nummer 1 wordt bij de afsluiting van het tennisjaar met 19 jaar. Die is er hier niet bij dit toernooi. De nieuwe Nadal. Ja, de wordt nieuwe Nadal wordt wel gezegd. Ja. En we hebben Rune, dat is die hele jonge Deen van 19 die Djokovic ook al in Parijs versloeg. Kortom, we gaan een heel goed tijdperk tegemoet, hoor. Maar met name Djokovic op zijn 35e, wat hij laat zien, dat is boven verwachting. En Nadal, of die nog ooit een Grand Slam zal winnen. Ik ga toch maar gewoon zeggen, ik denk van niet. En je mag me eraan houden volgend jaar. Ik ga het onthouden. Tom, dankjewel. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Your Hard to Find van Anne Soldaat. Hallo, Erik Scherder hier. We hoorden mij laatst ook al over Nix 18. Maar ik wil graag nog een keer duidelijk maken wat alcohol doet met de hersenen van uw kind. Want als we kijken naar de jonge hersenen zien we dat die nog lang niet volgroeid zijn. Die willen zich juist ontwikkelen. En alcohol werkt dit tegen. Geef dus geen alcohol aan uw kind onder de 18. Zo beschermt u ze voor nu en later. Nix 18 is niet voor niks. Misschien komt het voor u als een verrassing, maar dankzij ons digitale platform weten boeren in India precies wanneer ze hun gewassen kunnen zaaien. Het resultaat? Betere oogst en minder verspilling. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen, moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want. Mama, ging jij vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Wanneer wij bij Suzuki een buitenboordmotor, motorfiets of auto bouwen, nemen we dat heel serieus. Want of jij nou de herfst wil beleven door het panoramadak, of offroad wil knallen door de modder, het moet met vertrouwen kunnen. Suzuki, serious about fun. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. De ruime Suzuki S-Cross, die jou en je gezin onvergetelijke roadtrips bezorgt, is nu nog zuiniger als full hybrid. Bekijk hem op Suzuki.nl. Morgenavond in Meldpunt. Flatbewoners wonen al 2 jaar achter een stijgerdoek. Ze zijn het zat en halen verhaal bij de woningcorporatie. En verder, een eenvoudige veranda is na bijna 8 maanden nog niet af. In Meldpunt, morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Het stroomnetwerk is op nog meer plekken in Nederland inmiddels vol. Volgens netbeheerder Tennet gaat het onder meer om Utrecht, Drenthe en Gelderland. Bedrijven en organisaties merken hier de gevolgen van. Ze komen op een wachtlijst te staan als ze stroom willen nu. Eerder dit jaar raakte het net al vol in Brabant en Limburg. Het aantal mensen met HIV is vorig jaar sterk gedaald en dat komt waarschijnlijk door de preventiepil. Voor het eerst is een effect te zien van het middel PrEP, een combinatie van HIV-remmers. Bepaalde groepen met een verhoogd risico op HIV kunnen dat slikken om een infectie te voorkomen. Vorig jaar overleden er 13 mensen aan de gevolgen van AIDS, de ziekte die veroorzaakt wordt door het virus. Republikeinen hebben zoals verwacht de meerderheid behaald in het Huis van Afgevaardigden. De laatste benodigde zetel komt uit Californië. Nu de Republikeinen een meerderheid hebben in het huis, wordt het voor president Biden moeilijker om zijn plannen te realiseren. De Democraten hebben de Senaat nog wel in handen. En in Kuik in Brabant zijn in een huis 2 doden gevonden na een steekpartij. Het zijn de bewoners van 75 en 73 jaar oud. Er is een traumahelikopter ter plaatse geweest, maar hulpverlening mocht niet meer baten. Er waren geen andere mensen in het huis. De aanleiding voor de steekpartij in Kuik is niet bekend. Bij Weerplaza, Roosmarijn Knol. Nou, Roosmarijn, nat, hè? Inderdaad, er trekt momenteel een lage drukgebied via het kanaal de Noordzee op. En daaromheen krullen verschillende banden met neerslag. Die zullen vandaag overdag van zuid naar noord over het land trekken. Zal het echt een paar uur nat zijn. En daarbij komt ook een stevige zuidoostenwind kijken. Boven land is die overwegend matig van kracht. Maar in de kustgebieden kan die af en toe ook wel hard. En momenteel zelfs soms stormachtig zijn. Dus echt volop herfstweer. En in de loop van de middag wordt het vanuit het zuiden geleidelijk wel wat droger. Die wind zwakt ook wat af. En dan kan er heel misschien nog even een glimp van de zon opgevangen worden. Maar ook vanavond en komende nacht blijft plaatselijk nog wel kans op een enkele bui. Ja, nu nat. Over een paar dagen heel koud, hè? Het gaat behoorlijk koud worden, inderdaad. Morgen vormt echt een overgangsdag. Vanuit het zuidwesten schuift er opnieuw nog een regenzone over het land. Maar tegelijkertijd komt er vanuit het oosten een soort bel met koude lucht onze kant op zetten. En die bereikt vrijdagavond al het noordoosten van het land. En regionaal gaat de temperatuur dan al dalen richting het vriespunt. En ook tijdens het weekend hebben we dus met dat koude weertype te maken. Maar het is van korte duur, want na het weekend is zachte lucht alweer aan de winnende hand. Roosmarijn, dankjewel. Robert Vriesen, wat betekent die nattigheid voor het wegverkeer? Nou, een drukke ochtendspits. Die hadden we dus verwacht, omdat die regen al aangekondigd werd. De meeste vertraging heb je op de wegen in Noord-Brabant momenteel. Er staat zo'n 550 kilometer file bij elkaar. 3 kwartier oponthoud op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Langzaam rijden tussen Kelpen-Oler en Alfred Valkenswaard over 16 kilometer. Nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Een uur vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Zaltbommel. 13 kilometer file staat er na een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook nog dicht. En er zijn 2 rijstroken dicht van de A12 vanuit uit de Duitse grens naar Arnhem. Dat is bij afrit Westervoort. Er staat dan ook 11 kilometer file na een ongeluk. Je vertraging is dik een half uur. Ster. Hij heeft geen sleutel van mijn slaapkamer. Dus als hij wat heeft verstopt, dan heeft hij het niet daar verstopt. Het International Documentary Film Festival Amsterdam en NPO 2 presenteren de 2-doc ITVA primeurs. Een bijzondere selectie documentaires die in première gaan tijdens ITVA en volgende week al te zien zijn op NPO 2. Met als eerste kijktip de VPRO-documentaire Moeders. Want het is vertrouwen op uw woord en dat zo werkt het nou helemaal niet. Nee, wat ben ik verdachte? Wat zegt u? Ben ik verdachte? Maandag te zien op NPO 2. Kunst verrast. Kunst maakt los en verbindt. Door na te laten aan de Vereniging Rembrandt geeft u uw kunstliefde door aan toekomstige generaties. Daarmee houdt u de Nederlandse museale kunstcollecties levend. Ontvang ons informatieboekje. Ga naar verenigingrembrandt.nl/nalaten. Het is 2040. In Nederland breekt een gewelddadige volksopstand uit. Dit leest u in mijn nieuwe roman Het Lied van Europa. Het is fictie en moet fictie blijven. Mijn naam is Leon de Winter. Het Lied van Europa, nu overal verkrijgbaar. Een meerderheid van de Provinciale Staten in Gelderland is niet te spreken over de plannen van Den Haag om Gelderse boeren uit te kopen voor de verbreding van de A27 bij Utrecht. De Gelderse politiek eist dat de plannen worden aangepast. Anders wil Gelderland er niet aan meewerken. Politiek verslaggever Gerwin Peelen van Omroep Gelderland heeft gisteravond het spoeddebat van de provincie gevolgd. Goedemorgen, Gerwin. Goedemorgen. Waar zit de grootste woede? Ja, de grootste woede zit er dat er voor allerlei projecten geen stikstofruimte gevonden kan worden en dat het ministerie wel boeren opkoopt voor asfalt. En er werden gisteren echt grote woorden voor gebruikt. Stikstofroof, ondermijnend voor het draagvlak. En waar het gisteravond ook over ging, dat zijn bijvoorbeeld de pasmelders. Dat zijn de boeren die al jaren wachten op een vergunning. Dat kan maar niet geregeld worden. Maar voor een stuk asfalt bij de A27 is die ruimte er dus wel. En dat steekt bij veel politici en zo ook bij Dirk Vreugdeheel van de ChristenUnie. Kijk, wij hebben precies van die Rijksoverheid de opdracht gegeven om te werken aan natuurherstel. We weten dat de pasmelders zitten te wachten op legalisatie. Die hebben van Remkes de belofte gekregen dat ze als eerste aan de beurt waren. Iedereen weet dat er woningen nodig zijn hier in Gelderland. Ja, en tegelijkertijd zie je dan dat een ministerie en de Rijkswaterstaat gewoon al die ruimte voor zichzelf houden. Ja, dan geef je jezelf dus een voorkeursbehandeling boven het maatschappelijk belang waar al die verschillende belangen ook gewogen moeten worden. Dat kan wat ons betreft niet. Dat kunnen wij niet meer uitleggen aan onze inwoners en de bedrijven hier in Gelderland. Ja, dus de provincie die zegt wij willen niet meewerken. Wat kan de provincie dan doen? Ja, dat is eigenlijk vrij weinig. Want het enige waar ze op dit moment naar kijken is de sloopregeling van de stallen. Gelderse regels die schrijven voor dat als je een boer uitkoopt voor een ander project, dan moeten ook de stallen worden gesloopt. En zo probeert de provincie Gelderland leegstand op het platteland te voorkomen. Daar zijn nu door het ministerie geen afspraken over gemaakt. Het ministerie zegt dat is aan de boeren zelf. De provincie in Gelderland zegt, ja, dat moeten jullie echt samen oppakken. Ja, dat is één onderdeel waar ze dus naar kunnen kijken. Die sloopregeling, die zit nu niet in de afspraken. Die moeten wel in. Maar ja, als het ministerie dat doet, dat is eigenlijk het enige wat Gelderland kan doen. En als aan die voorwaarden wordt voldaan, ja, dan is er weinig ruimte om zo'n vergunning niet in te trekken, vertelt gedeputeerde Peter de Rent. Nee, dat kan niet zomaar. Wij hebben onze eigen, dat heet dan beleidsregels, dat heeft met vergunningverlening te maken. Daar staan regels in waaraan het moet voldoen. Nou, als het daar niet aan voldoet, trek ik niet in. De vraag die mij ook blijft hangen, was Gelderland dan wel of niet geïnformeerd over het uitkopen van die boeren? Is dat gisteravond duidelijk geworden? Peter Drent zegt van niet, dat de provincie niet op de hoogte was van het uitkopen van de boeren. Het ministerie ontkent dat en die zegt dat er wel overleg is geweest. En Drent zei daar gisteravond over, ja, we wisten wel dat ze op zoek waren naar ruimte voor allerlei projecten en ook rondom Utrecht. Er is ook overleg geweest tussen ambtenaren, maar daarna is het stilgebleven. En hij zegt over, ja, dat is geen bestuurlijk overleg tussen een minister en een gedeputeerde. En hij zegt ook dat hij in de staatscourant moest lezen dat er boeren zijn uitgekocht voor de verbreding van die A27. Ja, ik kan me voorstellen dat het in Gelderland ook best allemaal gevoelig ligt. Want ze gingen er best prat op van wij zijn en blijven maar in gesprek met die boeren. En dat loopt eigenlijk heel goed. Ja, en ook precies daarom zijn ze hier zo boos over. Omdat ze dus al jaren met die boeren om tafel zitten. Dat ze allerlei dingen proberen te regelen. Dat ze met gebiedsprocessen aan het kijken zijn. Waar kunnen we boeren uitkopen? Waar moeten we ook perspectief geven? Ja, ze hebben echt het gevoel dat de Rijkswaterstaat, het ministerie, erg doorheen fietst. Door nu boeren voor hun eigen projecten uit te kopen. Dankjewel, Gerwin Pelen van Omroep Gelderland. Dan gaan we naar politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, Gelderland voelt zich dus overvallen. Zeggen we, wij wisten van niks. Wat zeggen ze daarover in Den Haag? Nou, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, want dat heeft die boeren uitgekocht, dat is nogal verbaasd door deze kritiek van de provincie. Want minister Harbers laat weten dat er wel degelijk hoog politiek overleg is geweest tussen de minister en de gedeputeerde van de provincie. Een woordvoerder zegt, en dan citeer ik even, dat het onderwerp stikstof en de geldende afspraken hieromtrent besproken zijn tussen de minister en de gedeputeerde. En ook is er op bestuurlijk niveau regelmatig contact geweest tussen Rijkswaterstaat en de provincie. Einde citaat. En wat wel saillant is in dit verband, is dat Dagblad De Gelderlander gisteren meldde dat er zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau contact is geweest, onder andere tussen de vorige minister, dat was Barbara Visser, en gedeputeerde Drent, die we net hoorden. En de krant stelt dat vast op basis van opgevraagde documenten, en het ministerie voelt zich hierdoor wel in zijn gelijk bevestigd. Ja, weet je, een willens niet een spelletje aan het worden daarmee dus. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer, ja. Provinciale Staten van Gelderland dreigt nu om niet mee te werken aan de uitkoop van die 6 boerenbedrijven. Zou dat er inderdaad toe kunnen leiden dat het Rijk de stikstofruimte die dat moet opleveren niet kan gebruiken voor die verbreding van de A27? Nou, daar zijn ze bij het ministerie zeker niet van overtuigd. Daar gaan ze er voorlopig van uit dat het de Rijksoverheid is die beslist over de aanleg en verbreding van hoofdwegen zoals de A27 en alles wat daar dan bij komt kijken, en dat het daarom een bevoegdheid is van het kabinet of van de minister. Ja, en als dat klopt zou het Rijk de opvatting van de provincie dus kunnen negeren en gewoon kunnen doorgaan. Maar er zitten vast juridische adders onder het gras waar de provincie zich op kan beroepen. Dus of het echt zo eenvoudig is als het Rijk hoopt, dat zal nog maar moeten blijken. Ja, want ik zit te bedenken wat ook nog saillant is, dat over die hele verbreding van de A27... daarover hebben Rijk en de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht ook een beetje bonje, want die zijn het er ook niet over eens. Die zijn het daar ook niet over eens. En het is natuurlijk ook best opmerkelijk dat het Rijk stikstofruimte uit Gelderland gebruikt voor de verbreding van een weg in Utrecht. Maar goed, het is inderdaad een bestuurlijke spaghetti. Spaghetti. Wat zijn inderdaad de politieke gevolgen? Het meeste wat opvalt is dat de verhoudingen er op deze manier niet beter op worden. Hè. De verhouding tussen het Rijk en de provincie Gelderland in dit geval. En dat zou lastig kunnen worden bij de uitvoering van het stikstofbeleid, want daarvoor is het Rijk in hoge mate afhankelijk van de provincies. Het zijn de provincies die moeten gaan regelen dat de zogenoemde piekbelasters, de bedrijven en boerderijen bij natuurgebieden die heel veel stikstof uitstoten, dat die moeten stoppen of verdwijnen. Zonder de provincies gaat dat niet. Ja, en dan helpt het natuurlijk niet als de provincies op de rem gaan staan omdat ze boos zijn vanwege verstoorde verhoudingen. Maar goed, dat is de situatie nu. Misschien wordt de soep over een aantal weken ook wel weer niet zo heet gegeten als die gisteren is opgediend. Wilco Boom, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Acht jaar nadat vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne uit de lucht werd geschoten, doet de rechter vandaag uitspraak. Vier verdachten zijn aangeklaagd voor de moord op 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders. Jolize Stol van Slachtofferhulp is vanaf het begin betrokken bij de MH17-ramp en is vandaag ook in de rechtbank. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe belangrijk is deze dag voor de nabestaanden? Nou, voor veel nabestaanden is het een hele belangrijke en spannende dag vandaag. Omdat er, zoals gezegd, een uitspraak komt op de drie vragen die voorliggen. Schetsen nog eventjes die drie vragen? De vragen die er zijn is vooral ook of de vier verdachten die er zijn schuldig bevonden kunnen worden. Maar ook of nu echt ook een rechterlijke uitspraak komt of de MH17 is neergeschoten door een boekraket en of die ook vanuit een specifieke plek in de Oekraïne is afgeschoten. Nou bent u er vandaag bij in de rechtbank. Wat is uw rol als slachtofferhulp? Nou, wij begeleiden nabestaanden bij de uitspraak. We hebben dat de gehele procedure gedaan. Dus wij geven zittingsbegeleiding. En we zorgen ervoor dat we vragen kunnen beantwoorden als die er zijn. Maar we bieden natuurlijk ook emotionele ondersteuning. Want wat is uw inschatting? Wat gaat vandaag betekenen voor nabestaanden? Nou, het betekent in ieder geval een einde aan deze eerste aanleg van dit strafproces. We weten natuurlijk niet wat de uitspraak gaat zijn en wat voor gevolgen dat verder nog gaat hebben. Maar het is in ieder geval een mijlpaal voor veel nabestaanden. Wat betekent dat het ook veel spanning en emotie op kan roepen. En daarom vinden we het belangrijk dat we hen ook echt kunnen ondersteunen vandaag. Dus u bent ook met meerdere? Ja, we zijn zeker met meerdere. Er komen ontzettend veel nabestaanden naar de rechtbank vandaag. Er zijn verschillende zittingszalen beschikbaar waar iedereen de uitspraak ook kan volgen. En wij zijn in iedere zaal aanwezig om ondersteuning te bieden. Ja, wat de uitspraak ook wordt, de verdachten zullen worden gepakt, die is op z'n zachtst gezegd niet groot. Wat doet dat met nabestaanden? Nou ja, dat is best lastig natuurlijk voor heel veel nabestaanden. Ze weten, realistisch gezien dat het, ondanks of het wel of niet een veroordeling wordt, dat het niet betekent dat die mensen ook daadwerkelijk gestraft gaan worden. Maar het feit dat er straks wel een uitspraak over ligt, is voor hen wel heel erg belangrijk. U bent er professioneel aanwezig, maar u bent hier ook al 8 jaar mee bezig. Ja. Is het wel iets waar u inmiddels persoonlijk bij betrokken bent geraakt? Natuurlijk doet het mij persoonlijk ook wat. En vind ik het vandaag ook een hele, hele spannende en belangrijke dag. Ik ben ook heel erg blij voor de nabestaanden dat er vandaag wellicht ook een soort van einde kan komen aan dit lange proces tot nu toe. En daar snakken mensen echt naar. Ja, absoluut. Ja, ik hoor heel veel nabestaanden ook zeggen dat ze naar deze dag hebben uitgeleefd. Is het ook dan een houvast, zo'n dag als vandaag? Voor de nabestaanden? Dat kan het wel zijn. Het is natuurlijk wel de vraag wat de uitspraak gaat zijn. We weten het gewoon nog niet. Dus wat dat ook voor invloed gaat hebben op deze nabestaanden, dat kunnen we gewoon nog niet zeggen. Nou ja, precies, want het is natuurlijk heel spannend. De uitspraak zou ook gewoon, niet gewoon, dus de uitspraak zou kunnen zijn onvoldoende bewijs bijvoorbeeld. Ja. Dat klopt. En dat kan natuurlijk een enorme impact hebben op de nabestaanden. En daar houden we natuurlijk ook rekening mee. Behalve Nederlandse nabestaanden zijn er ook mensen uit andere landen. U heeft Australische nabestaanden begeleid, hè? Klopt. Deze week. Hoe was dat? Het was heel mooi dat ze na 2 jaar lang corona waren ze niet in staat om het strafproces bij te wonen. Dat het toch vandaag en deze week gelukt is om naar Nederland te komen. We zijn deze week met deze groep onder andere bij de reconstructie van de wrakstukken wezen kijken. Ze zijn nog naar het monument geweest. En vandaag kunnen zij ook in de rechtszaal aanwezig zijn. En dat is voor hen natuurlijk ook ontzettend belangrijk om dat op deze manier mee te maken. Ja, we hebben meerdere van die mensen gezien natuurlijk. Bijvoorbeeld in de journaals en andere programma's. Voor hun is het, zij zijn helemaal vanuit Australië hier gekomen. Maakt het dat nog anders dan voor de Nederlandse nabestaanden? Wat ik juist zo mooi vind, is dat het niet zo heel erg anders is. Het is echt een groep die elkaar ziet en herkent ook elkaars verdriet. En je merkt meteen dat ze een bepaalde band met elkaar hebben. Dus zo anders is het niet. Het is alleen het grote afstandsverschil wat maakt dat ze elkaar nog niet zo vaak in het echt hebben gezien. Dank u wel, Jolize Stol van Slachtofferhulp. En sterkte vandaag. Ja, dank u wel. Onrust in de Bijenkorf in Den Haag. Want de medewerkers van het chique warenhuis in de Hofstad mogen niet meer de roltrap of het trappenhuis gebruiken aan het eind van de dienst. Ze moeten onzichtbaar voor de klant via de goederenlift het pand uit. Jeetje, klinkt alsof het vee is. Feodaal zeg. Er zit een reden voor, hoor, volgens de directie dan, hè. De directie zegt namelijk, het AD schrijft hier trouwens over, moet ik nog even bijzeggen, maar de Bijenkorf die noemt de ingreep noodzakelijk omdat klanten er last van zouden hebben als medewerkers gehaast aan het einde van een dienst het pand verlaten via de roltrap als de winkel nog open is. Ja, dat is toch wel heel erg, hè? Vraag dan, loop een beetje zachtjes naar beneden. Dat zou ik ook eerst doen. Doe rustig. Ja, even de overlegmodus misschien eerst, inderdaad. Maar goed, de nieuwe regel die leidt natuurlijk ook begrijpelijk tot grote ergernis bij het personeel, want dat zou nou een kwartier langer over doen om het gebouw te verlaten. Vind ik ook nog een heel lang kwartier. Een hele langzame goederenlift. Ja, precies. In ieder geval, dat is dus bij de Bijenkorf Den Haag. Overigens was de Bijenkorf ook het eerste warenhuis, überhaupt de eerste plek in Nederland waar de eerste roltrap van ons land werd geïnstalleerd. 100 jaar geleden, 1926. Moet je nagaan zeggen. En er is nu nog gedoe over dus in Den Haag. Bij de Bijenkorf. NH Nieuws schrijft over Marijke uit Zaandam die 8219 kilo aan plastic doppen heeft verzameld voor Kika, dat fonds werft voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Ze begon in 2019 en de doppen die ze verzamelde brachten ze naar de recycling. Ze kreeg geld voor elke kilo die ze inleverde. In totaal gaat het om bijna €4000. Na bijna 4 jaar stopt ze met het verzamelen van de plastic doppen en dat geeft ook een beetje ruimte in huis. De woonkamer werd een beetje een dopopslag. En wij moesten ons pad eigenlijk maar een beetje zien te vinden tussen de doppen door. Maar goed, het is niet anders. Op een gegeven moment wordt dat ook een beetje te veel dan, denk ik. Ja. Ja, het wordt allemaal te veel, te heftig. Ja, het klinkt wel een heel mooi woord, dopopslag. Mensen kunnen nog wel met ijzeren doppen bij Marijke uit Zaandam terecht. Die leveren namelijk meer op en er zullen er ook wel wat minder van zijn, denk ik. En in Weijen, Overijssel, zijn ze nog aan het bijkomen van het feest voor Google Jannie, moet ik zeggen, van gisteren. Jannie vierde haar 100ste verjaardag. Het hele dorp was welkom. Ze is een begrip in Weijen. Ze reisde de hele wereld over en leerde op hoge leeftijd ook nog Spaans. En iedereen wil natuurlijk, zoals altijd, weten wat haar geheim is. Zo'n rare vraag. Dat vraagt iedereen. Ik heb geen geheim. Zo, het beste antwoord, vind ik. Ja. Google Jannie, je raadt het al, die kan goed overweg met moderne techniek. En RTV Oost was er dan ook snel achter hoe ze aan haar bijnaam is gekomen. Hey Google, wat voor weer is het? Op dit moment is het 13 graden en overwegend bewolkt in Weijen. Weet jij alles eigenlijk wel? Kun je het alsjeblieft op een andere manier vragen? Nee, daar heb ik geen zin meer in. Ik heb nu gewoon gevraagd. De groeten. Google Jannie. Lekker in discussie met Google. Ja. Robert Vriezen, hoe gaat het op de weg? 800 kilometer file staat er bij elkaar, Astrid. Dus zoals verwacht is het druk op de weg. De meeste vertraging heb je op de wegen in Noord-Brabant. Maar ook op de A1 rijdt het langzaam vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Badmen en Twello. 11 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Want na een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. En altijd nog 1,5 uur vertraging op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. 13 kilometer file staat daar tussen Afrit Beek en Velperbroek na een ongeluk. Maar het goede nieuws is, alle rijstroken zijn daar weer vrij. My love, my lover, lover, lover, I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on, well, I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long, well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there. On those other boys, but this time it's real. It's all in that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's all in that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. My time. Time, well, it's a never-ending helter-skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom, boom heart. It's a beating, it's a thumping, and I'm alive. I know you heard it from those other boys, but this time between, it's all in that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's all in that I feel it. If it feels like paradise running through off heading your way. Paradise van George Ezra. Ja, verslaggever Mark Hamer. In het Noord-Hollands Duinreservaat. Natuurbeheerders willen dat konijnen daar terugkeren. Want die zijn heel belangrijk voor het voortbestaan van de duinen. Nou, dacht ik, Mark, de konijnen die terugkeren. De konijnen kunnen toch heel goed zelf voor nakomelingen zorgen? Ja, dat doen ze wel, maar het gaat niet goed met de konijnen. Ja, als verslaggever kom ik wel eens bij de boswachters in de duinen langs, om het zo maar even te zeggen. Ik wist dat het niet goed ging met de konijnen in de duinen. Maar Veronique van Meurs, boswachter hier. Is het hier zo slecht gesteld met de konijnen? Ja, het is heel slecht gesteld met de konijnen. Jaarlijks doen we 2 keer per jaar doen we een telling om te kijken na de winter hoeveel konijnen zich hebben voortgeplant. En aan het einde van het seizoen kijken we hoeveel er nog van over is. En hoe erg was het? Het was heel erg. Wij zijn blij als we er 1 of 4 tellen op een route van 1,5 uur 's avonds. Dus dan krijg je een trend door de jaren heen en die is heel laag. En dus moeten ze opnieuw uitgezet worden. We zijn hier ietsje van het pad af gelopen. In de duinen. En dan staan hier 2 omheinde stukjes hebben jullie hier neergezet, hè? Ja, dat heet met een mooi woord een warande. En binnen die omheiningen hebben we 3 keer nu konijnen uitgezet. En die hebben we van de wildopvang Krommenie en Meidrecht ontvangen. En die konijnen die hebben verder bij hen geen kans en bij ons wel. Ja. Want ze krijgen, dit noem je dan een soft release. 2 weken zitten ze hier in een omheind gedeelte waar ze niet uit kunnen ontsnappen. Even kijken. Ja, gaas. Heb je. En daarachter allemaal takken. Ja, dus dan kunnen roofvogels ze van boven niet aanvallen. En de vos kan er niet bij, want het is gaas is ingegraven. En dan 2 keer per dag krijgen ze eten. Want ze kunnen natuurlijk nu niet zelf naar eten zoeken. En water. En dan zijn ze gewend aan de geluiden hier, aan de omgeving. En we geven ze ook wat vegetatie hier uit de duin. En op die manier. U voert ze? Ja, ik voer ze. Worden ze dan niet tam? Nee, want ik ga niet met ze in gesprek. Oké, want we hebben het probleem met de wolven. En dan moet je op een gegeven moment weer met een paintballgeweer moet je ze weer tam afstandelijk zien te krijgen van de mensen. Dat is niet het geval met de konijnen. Nee, ze zijn bang. Dus ja. Ze houden afstand. Als ik kom, dan zie ik ze wel gluren van onder de struiken. Van onder het wat we hier hebben neergelegd. Maar ze houden afstand. Ja. Dus hoeveel zit? Want ik zie 2 van dit soort omheinde stukjes. Hier en wat is het? 30 meter verderop. Hoeveel zijn er nu uitgezet? Dit is de 3e ronde geweest. De 1e keer 10, 2e keer 5 en de 3e keer ook 10. En hierna stopt het dan? Ja, het stopt nu voor tot in het voorjaar. Omdat de konijnen natuurlijk wel een goede wintervacht aan moeten kunnen maken. Dus degenen die nu zijn gekomen hebben nog een dikke vacht. En in de natuur hebben de konijnen nu ook een stop. Dus ze doen niet meer aan voortplanting. Waar de konijnen natuurlijk onbekend staan. Ja, precies. Dus in het voorjaar dan krijgen we pas weer nieuwe konijnen. En dan is er lekker vers eiwitrijk gras. En dan hebben ze de beste startmogelijkheden. Als we ze na 2 weken weer vrij laten. Ja, nou hadden we daar straks over toen ik de aankondiging deed. Ja, met dit weer zou ik als konijntje lekker in het holletje blijven. We lopen even naar die andere. Want volgens mij zag ik er net eentje daar lopen. Klopt. Ja, ze zijn maandag uitgezet. Dus ze zijn nog een beetje afwachtend van wat gaat er gebeuren. En als ze mens horen, die associëren ze nu natuurlijk nog wel met eten. Ja. Maar je ziet hoe alert ze zijn. En nu zijn we hier. Wacht even. Volgens mij zag ik er daar links eentje lopen. Nou, ik ga straks nog even verder kijken. Maar dan moeten we natuurlijk wel een beetje stil zijn. Mark Hamer, in het Noord-Hollands Duinreservaat. Oranje op het WK voetbal. Maandag de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Senegal. Daar de eerste actie van Frenkie de Jong. De pirouette, bal onder de voet. Senegal, Oranje op het WK voetbal. Nee, maar dat is toch buitenspel? Dat is toch buitenspel? Luister Oranje. Op NPO Radio 1. Maandagmiddag vanaf 4 uur in NOS Langs de Lijn. Wie luistert, weet meer. Morgens fluitend op pad met Boudewijn de Groot. Tot de hele avond wegdansen met de Bee Gees. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de Evergreen Top 1000. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hey, ABN AMRO. Ik heb financiering nodig voor mijn bedrijf, maar Hoe werkt het eigenlijk? Nou, dat verschilt. Het ligt eraan voor welk doel je wilt lenen en hoeveel het is. Als je dat weet, zijn er verschillende mogelijkheden. We denken graag mee over een passende financiering voor jouw situatie. ABN AMRO denkt graag mee over de uitdagingen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. NPO Radio 5. Luister je digitaal. Via kabel, DAB Plus en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Honderden sportclubs dreigen deze winter te moeten sluiten. En het stroomnetwerk dat is op nog meer plekken in Nederland vol. Een overzicht van het nieuws. Katrien Struikman. Volgens netbeheerder Tennet is het stroomnet onder meer in Utrecht, Drenthe en Gelderland vol. Bedrijven en organisaties merken daar de gevolgen van. Ze komen op een wachtlijst te staan als ze stroom willen. Eerder dit jaar kwam het net al vol te zitten in Noord-Brabant en Limburg. Daar vroeg Tennet bedrijven om buiten de piekuren stroom af te nemen of juist te produceren met bijvoorbeeld zonnepanelen. De netbeheerder wil nu onderzoeken of dat ook op andere plekken kan. Het aantal nieuwe HIV-diagnoses is afgelopen jaar, net als voorgaande jaren, gedaald, meldt Stichting HIV Monitoring. Volgens een schatting kregen 427 mensen de diagnose HIV. Voor het eerst is een effect te zien van het middel PrEP, dat bepaalde groepen met een verhoogd risico op HIV kunnen slikken ter voorkoming van een infectie. In totaal overleden er vorig jaar 13 mensen aan de gevolgen van AIDS, de ziekte die veroorzaakt wordt door het virus. De Amerikaanse president Joe Biden heeft de Republikeinse fractievoorzitter in het Huis van Afgevaardigden, McCarthy, gefeliciteerd met zijn overwinning. De Republikeinse partij heeft de benodigde 218 zetels behaald voor een meerderheid in het huis. Dat de Republikeinen het huis zouden winnen, werd al verwacht. Eerder ging de Senaat naar de Democraten. Door de verdeelde verkiezingsuitslag zal regeren voor Biden lastiger worden de komende 2 jaar. Maar hij verklaarde dat hij ernaar uitkeek om samen te werken met de Republikeinen in het huis. In een huis in Kuik in Brabant zijn 2 doden gevonden na een steekincident. Het zijn de bewoners van 73 en 75 jaar oud. Volgens de politie werden hulpdiensten en een traumahelikopter opgeroepen, maar mocht hulp niet meer baten. De aanleiding voor de steekpartij in Kuik is nog niet bekend. Op de G20-top in Bali is het tot een korte aanvaring gekomen tussen de Chinese president Xi en premier Trudeau van Canada. Eerder deze week spraken de twee elkaar achter gesloten deuren. Na de hand lekte uit dat Trudeau had gesproken over vermeende Chinese spionage en inmenging in de Canadese verkiezingen. Xi liet nu via zijn vertaler weten dat hij het ongepast vindt dat alles naar de pers is gelekt. Daarna schudden de twee elkaar kort de hand en ze liepen weg. De Nederlandse sportkoepel NOC-NSF gaat de komende jaren verder met de huidige chef de mission, Pieter van den Hogeband. Hij gaat zijn sporters in 2024 naar de Olympische Spelen in Parijs leiden, net zoals hij vorig jaar in Tokio deed. En Esther Vergeer gaat de Paralympische ploeg leiden. Ze krijgen een pittige opdracht, want ze moeten het record aantal medailles dat Nederland vorig jaar bij de Spelen binnenhaalde proberen te overtreffen. Het weer, het is bewolkt en op veel plaatsen ook nat. Pas in de loop van de middag wordt het vanuit het zuiden weer droog. En bij een forse zuidoostenwind wordt het 9 tot 11 graden. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Ondertussen is het nog weer iets drukker geworden op de Nederlandse wegen. 933 kilometer file staat er nu op de kop af. En dat komt natuurlijk door het regenachtige weer. Dan zijn de files een stuk langer dan normaal. De meeste vertraging heb je op de wegen in Noord-Brabant op dit moment. Maar ook op de A1 is het vastgelopen vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Bij Twello 12 kilometer file na een ongeluk met een uur vertraging. Want de rechterrijstrook is dicht. De linkerrijstrook van de A9 is dicht vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest 9 kilometer file. Daardoor met een half uur vertraging. En had er nog 80 minuten op onthouden. Na 12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem was de nasleep van een ongeluk tussen afrit Beek en Duiven. 8 kilometer file, maar alle rijstroken die zijn daar weer vrij. Ster. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming, de financiële rust. Maar eigenlijk wilt u nog niet stoppen met werken. Met Smart Exit verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt Fusies en Overnames. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op smartexit.nl. Het is erop of eronder, het rampjaar 1672. De Fransen rukken op, een waterlinie beschermt op het nippertje Holland. Maar boze boeren protesteren dat hun land onder water wordt gezet... en aan het front gaat de vijand tekeer. Hoe verdeeld raakt Nederland? Morgenavond 21:15 bij de NTR en NPO 2. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. Kan ik die energieprijs dan weer doorberekenen aan mijn klanten? En met deze inflatie moet ik misschien anders gaan inkopen. Oh, ik zit ook nog met die belastingschuld. Hoe ga ik die betalen? Als ondernemer komt er nu veel op je af. Check daarom kvk.nl voor kennis waar je direct iets mee kunt. KVK. Hou vast voor ondernemers. Het NOS Radio 1-journaal. Honderden amateursportverenigingen dreigen op korte termijn hun accommodatie te moeten sluiten vanwege te hoge energiekosten. Dat blijkt uit een onderzoek van het Register van Verenigingsbestuurders, het RVVB, onder bestuurders van ruim 1200 amateursportverenigingen. Daarover schrijft het AD. Directeur-bestuurder van dat register, Daniel Klein, goedemorgen. Goedemorgen. Betekent het dat deze sportclubs geen reserve hebben om dat op te vangen? Nee, sommigen hebben heus nog wel een kleine reserve. Maar ja, met de huidige energieprijzen gaat het heel erg hard natuurlijk. Ja. Honderden sportclubs die dus dreigen te moeten sluiten voor de komende maanden. Is dat een eerste inschatting of zou het er nog meer kunnen worden? Het zou er nog veel meer kunnen worden. Kijk, de signalen zijn gewoon heel zorgwekkend. Maar het zou er ook zomaar 1000 tot 5000 kunnen zijn. Het gaat niet altijd om volledige sluiting, maar wel om gedeeltelijke sluiting ook. Hè? Dat je gewoon minder vaak kunt gaan sporten om kosten te besparen. Merken sporters daar nu al wat van? Ja, jeugdleden, kinderen. Ik hoor vaak genoeg de laatste weken dat die al niet meer mogen douchen. Of een half uur eerder van het veld af moeten of de hal uit moeten. Omdat de lamp en de verwarming gewoon uitgaan. Dus daar begint het mee. En het is heel simpel. De verenigingsbestuurders die ik dagelijks spreek, het zijn echt honderden de afgelopen weken, geven gewoon steeds vaker en meer aan dat het echt ernstig en nijpend wordt. Ja, als het heeft over lampen eerder uit, dan is het buitensport. Maar ik denk dat vooral de sporten in sporthallen het hardst getroffen worden, of niet? Het hangt een beetje vanaf hoe goed ze verduurzaamd zijn, et cetera. Maar ik was van de week in Delft bij een sporthal waar 4 sportverenigingen sporten. Nou, daar gaat het dus niet goed. Die sporthal die kan het niet meer betalen straks. Dus dat betekent dat daar 4 clubs op straat komen te staan. Die sporthal gaat gewoon dicht? Ja, het is heel simpel. De energieprijzen worden zo hoog daar dat ze de huur moeten gaan verdubbelen. Er is een stichting boven die dus dan namens de vereniging opereert daar. Als zij de huur gaan verhogen, maal 2, zeg maar, dan moeten de clubs dat gaan opbrengen. En die kun je dat gewoon simpelweg niet opbrengen. Nee. Dus ontstaan er problemen. Ja, wat betekent dat? Dat je er een paar maanden tussenuit bent als club? Ja, heel veel. Want het laat ook wel de coronatijd laten zien dat het best wel ingewikkeld is om die mensen weer terug te krijgen als lid. En wat ik nog veel erger vind, er zijn ongeveer 200.000 vrijwillige verenigingsbestuurders in Nederland. Die werken keihard, zijn hartstikke beschaafde mensen. Die proberen altijd eerst zelf hun problemen op te lossen. Daar heb ik heel veel respect voor. Maar voor heel veel clubs wordt het gewoon nu een onmogelijke zaak om dit nog alleen op te lossen. Dus je hebt gewoon hulp nodig. Ja, hulp voor het MKB bijvoorbeeld, is er een regeling bedacht. Waar overigens ook niet alle MKB'ers blij mee zijn. Want eigenlijk gaat dat pas goed lopen vanaf april. Maar komen verenigingen daar eigenlijk voor in aanmerking? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Ik hoop dat het niet zo opgelost gaat worden. Ik ben veel meer voor een maatwerk aanpak. Omdat het zijn vrijwilligersorganisaties. We moeten dat niet met bedrijven gaan vergelijken. Het is nationaal erfgoed eigenlijk. Ik hoop dat de Rijksoverheid en gemeente samen de handen ineens slaan om gewoon de clubs die nu echt op korte termijn problemen komen ook echt gaan helpen. En dat lijkt me ook helemaal niet zo'n ingewikkelde zaak om dat te doen. Nee. Iemand die daar al een tijdje mee bezig is PvdA-Kamerlid Mohamed Mohandis. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want u heeft hier in de zomer al een motie over ingediend, hè? Dat klopt. De eerste signalen kwamen al binnen voor de zomer. En toen heb ik eigenlijk de verantwoordelijke minister gezegd: ga met de gemeente aan de slag om te voorkomen dat wat nu dreigt te gebeuren. En ik kan er nog niet helemaal bij dat we gaan meemaken dat In heel veel dorpen en steden clubs verdwijnen. Dat iets doet met sociale binding, gezondheid van jongeren. Ja, het is gewoon ook echt triest. We hebben best wel lang daarover gesproken in de Kamer. En er liggen verschillende oplossingsrichtingen van onze kant. Die zelfs soms breed zijn gesteund. Maar het blijft maar steggelen daar. En er is nog steeds geen regeling voor de publieke sector, wel voor de MKB. Dus het is echt gewoon triest wat er nu gebeurt. Ja, want u heeft een motie ingediend. Die is door een grote meerderheid van de Kamer aangenomen. Maar is daar dan helemaal niks mee gebeurd? Nou ja, ik heb daar even één keer een briefje gehad. Maximaal een A4'tje van de verantwoordelijke minister. Van nou, ik ben ermee bezig. Even zo. Vervolgens heb ik daar meerdere keren op aangedrongen van kom nou snel, want de winter staat voor de deur. En voor veel clubs begint die praktisch gewoon. Ja, en daar is het gewoon 1 plus 1 is 2. Als de rekening verdubbelt, verdrievoudigt, ja, dan krijg je twee effecten. Kinderen blijven weg, omdat ouders sowieso die contributie te hoog vinden. Ja, en clubs kunnen het gewoon niet meer dragen. Nee. Dit draait allemaal op vrijwilligers. Dus ik pleit voor een sportreddingsfonds, heel gericht. Dat kan ook, met gemeenten samen. Om ervoor te zorgen dat nog het laatste sociale cement wat we hebben, dat zijn voor mij de amateurverenigingen, waar nog veel mensen bij elkaar komen. Ja, als dat verdwijnt, dan hebben we een grote probleem in het land. Een sportreddingsfonds, en hoe moet dat gefinancierd worden? Ik wil niet in de techniek vervallen, maar waar het eigenlijk op neerkomt, is dat bijvoorbeeld voor het deel sport, zou je ook kunnen doen voor cultuur. Daar heb ik ook voor gepleit bij het cultuurdebat voor andere instellingen. Maar waar het op neerkomt, is dat je een reddingsfonds creëert. Dat hebben we ook uitgerekend. Waarmee een gemeente zegt van ja, zorg ervoor dat jullie het maximale doen voor jullie verenigingen. Als dan echt nog een rekening open blijft, dan gaan we dat stutten vanuit het Rijk. En dat kan ook gewoon. Dat hebben we met corona gedaan. Dus ik vraag hier echt niet iets nieuws. Geen wiel opnieuw uitvinden. Het vraagt echt om actie, daadkracht, politieke moed. En ook echt inzien wat het maatschappelijke effect is als we niks doen. Ja, maar hoeveel geld zou daarin nodig zijn in zo'n fonds? Nou, ik denk zo'n energieplafond zit je al dik over de 20 miljard voor huishoudens. Nou, dat is nu een soort van, dat is ook met veel moeite en trekken gaan, maar dat lijkt te gaan komen. Een gericht reddingsfonds voor de sport komen wij op een om de nabij de 400 miljoen. Het is een richtbedrag. En dan kun je heel veel sportclubs in Nederland hun maatschappelijke taak laten vervullen. En iets doen aan die gierende polarisatie waar we ook mee te maken hebben. Dus het raakt veel meer aan de gierende dan alleen polarisatie. Maar wat heeft dat ermee te maken? Nou ja, kijk, voor mij zijn clubs, en voor mij is het ook een principiële zaak, dat is het cement van de samenleving. Daar komen alle mensen bij elkaar, hoogopgeleid, laagopgeleid, verschillende inkomensgroepen. Als we daar niet gericht ingrijpen, maken we meer kapot dan we nu inschatten. Maar het kabinet krijgt natuurlijk het ene na het andere verzoek op het bordje om te compenseren. Dus de schatkist, de bodem daarvan, raakt ook een keer in zicht. Zit hem daar niet de aarzeling van het kabinet in? Ja, er wordt lang geaarzeld. Uiteindelijk is er ook een energieplafond gekomen, wat trouwens nog veel, veel meer kost. Dit kost veel minder. En uiteindelijk gaat het erom dat we dit als een collectieve verantwoordelijkheid voelen met elkaar. En daar heb je een politiek voor nodig die voorop loopt en stuurt en ook leiding durft nemen. Ik nogmaals, als de schade te overzien zou zijn, zou ik zeggen, oké, laten we deze pijn pakken. Maar de schade is te groot en die moeten we gewoon niet willen met elkaar. Ja. En ik denk dat het uiteindelijk meer gaat kosten dan wat wij nu hebben uitgerekend als we niks doen. Dank u wel. PvdA-Kamerlid Mohamed Mohandis en Daniel Klein van het Register van Verenigingsbestuurders. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. De militaire junta van Myanmar verleent aan een groot aantal gevangenen amnestie. Onder hen de voormalig Britse diplomaat Vicky Bowman en de Japanse journalist Toru Kubota. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen gratie krijgen. Aantallen van tussen de 700 en misschien wel 6000 gaan rond. Daar zit nogal wat tussen. Myanmar-kenner Minka Nijhuis vanuit Bangkok. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een aantal bekende namen dus, maar het zal vooral gaan om een hele grote groep lokale mensen, gewoon Myanmarezen. Waarvoor zaten zij gevangen? Ja, het is nog helemaal niet duidelijk, hè, hoeveel mensen er uiteindelijk worden vrijgelaten en wie dat precies zijn. Het militaire regime heeft een lange geschiedenis van het aankondigen van amnestie, vooral op nationale feestdagen, zoals ook vandaag. En vaak zijn dat dan duizenden mensen die gedeeltelijk vastzitten vanwege criminele activiteiten. En is het aantal politieke gevangenen echt een minderheid? Of gaat het om mensen die hun straf al hebben uitgezeten? En we weten gewoon nu nog niet om wie het precies gaat, behalve dan een aantal prominente gevangenen, onder wie inderdaad de ex-ambassadeur Vicky Bowman en haar echtgenoot, een economisch adviseur, de Australiër Sean Turnell, bekende van Aung San Suu Kyi, en een Japanse filmmaker, Kubota. Ja. Verder is het afwachten. Ja, want dat kan een gebaar naar het buitenland eigenlijk zijn. Voor Miyamarese gaat waarschijnlijk vooral gelden van: komen er politieke gevangenen vrij? Ja, ik heb wel van een handjevol bekenden gehoord dat ze vrijgelaten zijn. Dat waren inderdaad politieke gevangenen. Maar ik hoor ook verhalen van anderen die gewoon nog wachten op hun dierbaren. En dat er ook vertraging zit in dit nieuws om het bevestigd te krijgen is ook wel logisch. Want wat vaak gebeurt is dat politieke gevangenen worden opgesloten in uithoeken van het land waar ze heel moeilijk bereikbaar zijn voor hun dierbaren. Dus als de poorten van die gevangenissen opengaan, dan zijn er vaak geen bekenden in de buurt om te bevestigen dat ze vrijgelaten zijn. En het is niet zo dat de regering daar een beetje, de junta, daar open over is van: nou, dit is de lijst, deze mensen gaan vrijkomen. Nee, en administratief is het sowieso vaak wel een rommeltje. Dus dat duurt een tijdje. Er is vaak heel veel verwarring, heel veel geruchten, heel veel blijde verwachtingen en dompers. En niet te vergeten, ondertussen gaan ook gewoon nieuwe arrestaties nog door. Hè. En enkele dagen geleden was er nog een voorbeeld van een politieke gevangene die werd vrijgelaten, maar die bijna dezelfde dag alweer werd opgepakt. Dus ook dat kan gebeuren. Het is wel zo dat de junta gezegd heeft dat de buitenlandse gevangenen, vrijgelaten gevangenen plus de echtgenoot van de ex-ambassadrice Bowman, Tijn Lin, een bekende kunstenaar, dat die gedeporteerd gaan worden. Dus die worden in Bangkok verwacht. Denk jij dat het sowieso een signaal is naar het buitenland? Ja, ik denk dat dat wel zo is. Dat is in het verleden ook vaak zo geweest. Als de internationale druk en met name wat druk uit de regio toeneemt, dat politieke gevangenen dan als een soort wisselgeld worden ingezet om de druk te verlagen. Nou, Indonesië heeft al laten vallen dat het een hardere lijn wil gaan inzetten tegen het regime. De Maleisische minister van Buitenlandse Zaken heeft onlangs gezegd dat zijn land de verkiezingen die de junta voor volgend jaar wil organiseren niet zal erkennen. Dus het kan wel een manier zijn om die druk te verminderen en om ook de suggestie te wekken dat er toch sprake is van enige souplesse. En Aung San Suu Kyi, de afgezette regeringsleider, kan het voor haar nog iets betekenen? Nou, daar ziet het vooralsnog niet naar uit. Ze heeft al sowieso 26, 27 jaar gevangenisstraf op haar lijstje staan en er lopen nog een aantal zaken. En bovendien is bekend dat ze wordt vastgehouden onder omstandigheden die veel erbarmelijker zijn dan ooit tevoren. Ze zit in een gebouwtje in isolement op het gevangenisterrein van de nieuwe hoofdstad en gaat gekleed in gevangeniskleding. Dus vooralsnog is er geen teken dat zij kans maakt op enige vrijlating. En dat zal ook alleen maar gebeuren als de militairen daar enorme politieke winst bij kunnen boeken. Vooralsnog is de staatsvijand nummer 1. Dankjewel, Myanmar-kenner Minka Nijhuis. De huizenbouw staat op drijfzand. Die beeldspraak is van De Telegraaf vanochtend op de voorpagina. Wat is er aan de hand? Minister De Jonge wil 900.000 woningen laten bouwen, maar van de helft is onzeker of ze er gaan komen. Volgens de krant verwacht Bouwen Nederland vanwege de stikstofuitspraak een forse dip in plaats van een stijging van de woningplannen. Na 2027 is maar tussen de 10% en 30% nu concreet. Het Financiële Dagblad meldt dat het energiebedrijven niet lukt om per januari weer vaste contracten aan te bieden. Zowel het streven van minister Jetten, maar energiebedrijven zeggen dat ze bij de huidige hoge energieprijzen vaste contracten niet rendabel kunnen aanbieden. En daarnaast zorgt de combinatie van vaste contracten en het prijsplafond voor problemen. Gevolg is dat elk huishouden of bedrijf waarvan het contract nu afloopt een nieuw en flexibel energiecontract krijgt. Een spectaculaire daling van het aantal fietsers zonder licht, schrijft het AD. Bijna 80% heeft nu volgens brancheverenigingen RAI en BOVAG lampjes. 20 jaar geleden was dat nog maar 50%. Meer fietsen hebben nu licht ingebouwd en op klikbare lampjes. Die zijn nu ook overal te koop. Twitterbaas Elon Musk heeft zijn personeel tot vanmiddag 5 uur plaatselijke tijd gegeven om te beslissen of ze voor hem willen werken. Zo niet, dan moeten ze vertrekken. Het blijkt uit een mailtje van Musk dat naar de New York Times is gelekt. Ook wordt het personeel gedwongen tot een, zoals Musk het noemt, hardcore werkstijl met werkweken van 80 uur. En op Curaçao tot slot is politiek activist Stanley Brown overleden. Dat meldt Curaçao.nu. Brown was een van de bekendste revolutionairs van het eiland. Hij stond aan de wieg van de Curaçaose opstand van 30 mei 1969. Stanley Brown, een kleurrijk figuur op Curaçao die graag rondliep in zelfontworpen gewaden, werd 84 jaar. Robert Vries, het zijn niet de records die u wil breken, maar het is de drukste ochtendspits van het jaar, hè? Ja, klopt. De 960 kilometer file op dit moment op mijn teller. En dat is inderdaad de drukste ochtendspits van het jaar. Dat komt door het regenachtige weer. Veel vertraging heb je op de wegen in Noord-Brabant, maar ook in de hele Randstad is het druk op de weg, hoor. Op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn, bij Twello altijd nog 13 kilometer file door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je een uur vertraging daar. En op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam is het ook behoorlijk vastgelopen. Bij Kaagdorp staat nu 7 kilometer file na een ongeluk met 40 minuten oponthoud. Ja, en er was natuurlijk volop gewaarschuwd blijf thuis als het even kan. Want het gaat heel druk worden, heeft niet geholpen. Nee, toch niet. Maar misschien is de top daardoor wat afgevlakt, zullen we maar zeggen. Ja, ja. Dat zul je nooit weten. Nee. Wat denken jullie? Betekent dit dat we de komende maanden dit vaker gaan meemaken? Nou, november is zo traditiegetrouw wel de drukste maand van het jaar qua files. Dus de komende dagen misschien nog. Vanavond zal het misschien wel wat meevallen, want ik geloof dat het niet zo heel erg regenachtig wordt tijdens de avondspits. Maar ja, de komende tijd moeten we rekening houden met zware spitsen onder invloed, zeker onder invloed van het weer. Dankjewel, Robert. Met het WK voor de deur in een land als Qatar met mensenrechten schendingen blijft de vraag zich opdringen of het gerechtvaardigd is om daar een slaatje uit te slaan. Kun je als café bijvoorbeeld met goed fatsoen schermen ophangen, extra klanten binnenhalen en er flink op verdienen? Verslaggever Jeroen de Jager was gisteravond in Nijmegen in twee cafés. Laten we maar eens even gaan kijken. Bjorn Bosman, eigenaar hier, mede-eigenaar van Samson, ja. Café in Nijmegen. We hebben nog twee beamers in het café. En nog drie losse schermen. En ik heb nog buiten voor het terras heb ik ook nog een televisiescherm. Hoeveel mensen kunnen komen? Normaal op een eindtoernooi zit hier toch wel 250 man. Overwogen om het niet uit te gaan zenden, het WK? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik denk dat als ik zou zeggen ik zou het niet uitzenden, dan zou weinig uitmaken. En ja, weet je, op de televisie zendt het ook uit, dus waarom zou ik het niet uitzenden? Nee. Alleen wat wij wel doen is, ja, we doen geen gekkigheid, dus geen versieringen. Dat wel, we houden het wel een beetje sober. Dus en heeft dat te maken met het feit dat het in Qatar is? Dat wel, ja. Ja, want we gaan een beetje mee met de rest natuurlijk, want je ziet bijna geen reclame. Je ziet in de winkelstraten zie je eigenlijk bijna niks. Dus ja, het zou een beetje raar zijn als we het een beetje gek gaan doen en alles oranje maken. En hier onder het publiek, is daar nog een discussie geweest? Wat moet je het wel of niet doen? Of bij het personeel? Ik heb bijvoorbeeld een meisje in dienst, die is lesbisch. En die vindt er natuurlijk wel dingen van. Ja, die vindt ook wel dat we wel gewoon moeten uitzenden. Ze heeft wel een mening over natuurlijk, maar wat we hier doen vindt ze prima. Heeft u er een mening over? Ik heb er wel een mening over, ja. En die luidt? Die luidt, ja, weet je, het is... Het is een rare situatie natuurlijk dat ze daar doen. Ik snap wat ze daar doen, want het gaat natuurlijk alleen maar om de pingels natuurlijk. Daar gaat het om. Maar ja, dat je het in zo'n land doet in deze periode, ja, dat snijdt natuurlijk gewoon geen kant. Even naar het andere café waar het niet wordt uitgezonden. De Regenboog. De etalage van de Regenboog. De naam zegt het natuurlijk al voor de Regenboog community natuurlijk. Is het meteen duidelijk, kerstsfeer hier in de etalage... Hangt een klein affiche. Wij zenden geen WK uit vanwege grove schendingen van de vele mensenrechten en onderdrukking van onze doelgroep in Qatar. Is er voor ons geen reden om bloedgeld te verdienen door het WK uit te zenden. Niet langer van de regenboog hier. Was het meteen duidelijk dat je het niet zou uitzenden? Het is op zo'n manier wordt in een land gehouden waarin wij als mensen blijkbaar voor geestesziek worden uitgemaakt door de officiële ambassadeurs. Waar wij worden vervolgd om wie we zijn en waar gewoon grove mensenrechten worden geschonden. En wij vinden niet dat wij als doelgroep café, als een café dat opkomt voor onze community, voor onze familie, vinden wij gewoon niet dat we dit kunnen uitzenden. Zou raar zijn. Ja, zou hypocriet zijn als we dit zouden uitzenden. Denk je dat jullie cliëntele zich ook zou gaan verzetten? Nou, wij hebben het hier ook al met heel veel gasten over gehad. En we hebben van heel veel gasten ook het signaal gekregen dat ze dit gewoon een hele goede actie vinden. En ook gewoon heel stoer dat wij onze rug hierover recht houden. En niet alleen nou, van onze doelgroep, maar we komen ook genoeg hetero's en die staan er ook allemaal achter. Even naar binnen. Ja. Want de sfeer die is nu helemaal in kerst. Snap je dat andere cafés, ik was in Samson bijvoorbeeld, die gaan het wel uitzenden. Snap je dat die het wel doen? We worden gewoon op zoveel manieren worden daar mensenrechten geschonden. Nog niet eens gesproken over de hoeveelheid dwangarbeiders die daar zijn omgekomen. dat wij het gewoon heel lastig vinden om het te verkopen. En we hopen ook dat andere ondernemers hier ook over gaan nadenken. Ga je thuis zelf kijken? Nee, ik ga thuis ook zelf niet kijken. Tot waarschijnlijk grote ergernis van mijn broertje, die wel heel groot voetbalfan is. Maar ik heb al gezegd, ik ga het niet kijken. En ik heb er ook helemaal geen behoefte aan. Een verslag van Jeroen de Jager. Lilywood, The Prick en Robin Schulz. Even na 9:30. Stand.nl, Guilaine Plag, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het hebben over spitsmeiden. Dat is een begrip wat we natuurlijk vooral associëren met het verkeer. Zeker als, ja, vanochtend als deze. Maar nee, daar gaat het in dit geval niet over. Het gaat over ons stroomnet. Want het elektriciteitsnetwerk is hartstikke vol. En ook hier wordt nu het voorstel gedaan om te gaan spitsmijden. Dat betekent dus dat bedrijven die nu vooral overdag de boel verbruiken, waarin de stroomprijs ook hoog is, dat die wordt aangeraden, of ze zouden ervoor beloond moeten worden, om veel meer op rustige momenten te gaan draaien, je producten te maken. Dus dat is bijvoorbeeld 's nachts. Dat is in het weekend, wanneer er een lage stroomprijs is. Wordt gezegd, dat is al heel snel winstgevend gezien de situatie nu. Ja, of juist als er heel veel zon en wind is, op het moment dat er heel veel wordt opgewekt. Ja. Ja. Ja, maar dan krijg je ook weer dat de boel snel overvol is. Dus je moet eigenlijk op rustige momenten dan, vergelijk het wel met de weg. Alleen zie dan de snelwegen als ons stroomnet. Als je het meer gaat spreiden, dan knalt er minder snel de boel eruit. Want dat is een beetje het gevaar wat er nu is. Maar wat je ook al ziet aan tafereel is dat de aanleg van enorme zonneparkpanelen bijvoorbeeld onder druk komt te staan, omdat er geen vergunningen worden afgegeven. Dat geldt ook voor nieuwe bedrijven die bijvoorbeeld wel vol op die duurzaamheid willen gaan, maar krijgen geen vergunning omdat ons stroomnet vol is. Ja, want ze kunnen die opgewekte stroom niet kwijt. Precies. Hè? Daar gaat het om. Ja. Uitbreiding van bedrijven gaat niet meer. We kunnen niet genoeg laadpalen allemaal neerzetten. Allemaal omdat de boel vol is. En daar wordt wel hard aan gewerkt. Maar in die tussenliggende periode moeten we oplossingen verzinnen. En dat is dus of nog veel minder met z'n allen gaan verbruiken en gebruiken. Of dus aan die spreiding gaan doen. Dus meer 's nachts of in het weekend. Ik ben heel benieuwd. We willen graag horen of er bedrijven zijn die daarmee te maken hebben. Die hun productieproces al veranderen. Wat dat gevolg dan heeft ook voor personeel. En of die daarom staan te springen. Misschien wordt die beloning wel doorverrekend. Misschien ook niet aan het personeel. En of er andere oplossingen voorhanden zijn. Dus we vragen eigenlijk de creatieve denkkracht van onze luisteraars. Maar ook de praktijk. Hoe dat nu gaat. Waar mensen tegenaan lopen. Of het nou als consument is of niet. Want voor eigenaren van zonnepanelen heeft het ook zo zijn consequenties. En we worden wel opgeroepen om massaal van het gas af te gaan. Dus en dat doen we nu versneld, maar dat geeft dus nog extra druk. Dus ja, catch 22. We moeten minder met z'n allen tegelijk op het stroomnet. Dat is de stelling. Praat mee straks. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. En u kunt natuurlijk ook terecht op onze site stand.nl. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Van 's morgens fluitend op pad met Boudewijn de Groot... tot de hele avond wegdansen met de Bee Gees. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de Evergreen Top 1000. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Het beste advies dat we je kunnen geven... Kijk op flint.nl. NPO Radio 5. Luister je digitaal via kabel, DAB+ en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. De toekomst laat zich lastig voorspellen. Ga maar na. Doe jij nog waarvoor je hebt gestudeerd? Inderdaad, dingen veranderen. Maar één zekerheid kun je wel inbouwen. Geld voor later. Als je het goed regelt tenminste. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. Het is vanochtend de drukste ochtendspits van het jaar, meldt de ANWB. Even naar achter stond er al 960 kilometer file. Het komt onder meer door de regen en door ongelukken. Vanavond wordt het waarschijnlijk ook druk. Netbeheerder Tennet zegt dat er nieuwe gebieden zijn bijgekomen... waar het elektriciteitsnet nagenoeg vol zit. Bedrijven en organisaties die een nieuwe aansluiting willen of willen uitbreiden... komen er op een wachtlijst te staan. Het speelt bijvoorbeeld in Groningen, Drenthe en Overijssel... omdat er in die gebieden in korte tijd veel zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Het aantal mensen met HIV is vorig jaar sterk gedaald... en dat komt waarschijnlijk door de preventiepil. Voor het eerst is een effect te zien van het middel PrEP. Dat is een combinatie van HIV-remmers. Bepaalde groepen met een verhoogd risico op HIV... kunnen dat slikken om een infectie te voorkomen. En op de G20-top in Bali is het tot een korte aanvaring gekomen... tussen de Chinese president Xi en premier Trudeau van Canada. Eerder deze week ontmoeten de twee elkaar achter gesloten deuren. Naderhand lekte uit dat Trudeau had gesproken... over vermeende Chinese spionage en inmenging in de Canadese verkiezingen. Xi liet nu via zijn vertaler weten dat hij het ongepast vindt... dat alles naar de pers is gelekt. Bij Weerplaza Roosmarijn Knol. Roosmarijn, nou, de drukste ochtendspits van het jaar, want veel regen. Ja, we hebben echt met een volop onstuimig weerbeeld te maken. Verschillende regenzones schuiven van zuid naar noord over het land. En daarbij waait het ook nog eens behoorlijk door. Dus dat maakt het op de weg inderdaad lastig in het verkeer. En dat levert dus ook zoveel files op. Nou, en die wind uit het zuidoosten is bovenland matig tot vrij krachtig. Maar vooral in de kustgebieden en ook in de Randstad... komt af en toe wel een krachtige of harde wind te staan. Nou, vanmiddag hebben we ook nog met die regen te maken. En dat schuift geleidelijk richting het noorden. Dus vanuit het zuiden gaat het wel wat droger worden. Misschien aan het eind van de middag net nog wat ruimte voor een zonnetje. En de temperatuur blijft daarbij een beetje rond 10 graden schommelen. En is het dan de komende dagen ook wat droger weer? Nou, ligt er een beetje aan. Morgen hebben we vanuit het zuidwesten nog met een regenzone te maken. En die komt een beetje halverwege het land tot stilstand. Dus morgen overdag ook nog wel enige uren hebben we met regen te maken. En vanuit het noordoosten komt dan geleidelijk koude lucht dichterbij. En net op de botsing tussen die twee luchtsoorten kan daar misschien ook wat natte sneeuw bij komen kijken. En tijdens het weekend blijven zich ook neerslaggebieden vanuit het westen opdringen. Komt in botsing met die koude lucht. Dus van die neerslaghoeveelheden zijn we voorlopig nog niet helemaal af. Dankjewel, Roosmarijn. En Robert Vriezen, jij hebt het druk. Tijdens die drukste ochtendspits. Jazeker, nog steeds zo'n 900 kilometer file op de Nederlandse wegen. En als ik op de kaart voor mijn neus kijk, dan zie ik overal rode strepen. In de Randstad staat het vast. En ten zuiden van Utrecht, Noord-Brabant, ook veel rode strepen. Dus veel langzaam rijdend verkeer betekent dat. Op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Twello een ongeluk. Daar zijn ze nu aan het bergen. Rechte rijstrook is dicht. En de vertraging is een uur door 13 kilometer file vanaf afrit Lochem. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. 18 kilometer file met 40 minuten vertraging. Ook dat is nog de nasleep van een ongeluk. Kapotte vrachtwagen op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Valburg. 21 kilometer file met een uur vertraging. Rechte rijstrook is daar dicht. En ook de A59 neem ik nog even mee. Vanuit Zonzeel naar Den Bosch bij Den Bosch West. 10 kilometer file met 40 minuten vertraging. Ook daarvan is de oorzaak een ongeluk. Rechte rijstrook is daar dicht. Ster. Wakker Dier onthult. Stalgeheimen. Elk jaar leidt 1 op de 4 melkkoeien in Nederland aan een pijnlijke ontsteking aan haar uier. Dit wordt vooral veroorzaakt door viezigheid en slechte hygiëne in stallen. De zuivelindustrie houdt dat liever achter gesloten staldeuren. Maar wij zetten ze wagenwijd open. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. In het gloednieuwe familieprogramma Space Challenge duiken we in de fascinerende wereld van de ruimtevaart. Een reis vol wetenschap en techniek. Speel live mee met het hele gezin via de app van Zapp en maak kans op een meet and greet met André Kuipers bij jou op school. Kijk dus elke zaterdag 7:50 bij KRO NCRV op NPO Zapp. De orders vliegen de deur uit. Dat is best zwaar werk. Gelukkig is de administratie bij deze groothandel een stuk lichter geworden. Want met Snelstart heb je 1 centraal inkoop, order en voorraadmanagement. Van bestelling in je webshop tot betaalde factuur door je klant. Snelstart maakt de administratie en logistieke processen een stuk lichter. Snelstart.nl/gemak. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hé, hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper! Papa, je bent op de radio. Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. Snelstart.nl/gemak. 298 mensen kwamen om het leven toen in juli 2014 een Boeing van Malaysia Airlines boven het oosten van Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Vanmiddag spreekt in de rechtbank op Schiphol de rechter het vonnis uit in de zaak MH17. Een uniek proces waar 68 zittingsdagen voor nodig waren. Graag wil ik iedereen die hier aanwezig is welkom heten. In het bijzonder de nabestaanden die deze zitting bijwonen. Ik kan alleen een punt achter mijn afscheid zetten als ik weet dat degenen die verantwoordelijk zijn voor hun dood ook worden aangewezen als de daders. We halen troost en steun uit de rechtszaak en hoop op een veroordeling, maar vooral op de waarheid. De zitting wordt hervat. Er zijn wederom geen verdachten verschenen. En dan wil ik nu het woord geven aan het Openbaar Ministerie. De feiten zijn naar een aard zo ernstig en de gevolgen zo groot dat vanuit oogpunt van vergelding alleen de maximale gevangenisstraf past bij het onrecht dat door verdachten is aangedaan. Vandaag is er gelegenheid voor de verdediging om het woord te voeren. Waar het nu om gaat, is dat het goed mogelijk is dat er iets anders is gebeurd dan wat het OM denkt dat er is gebeurd. Wij hopen dat u tot die enige juiste bewijsbeslissing komt en Oleg Bulatov integraal zult vrijspreken. Het onderzoek ter terechtzitting is nu afgerond. Deze zaak heeft op ieder van ons die in deze zaal aanwezig is en ook daarbuiten grote indruk gemaakt. Ja, het waren 68 zittingsdagen in een hele korte samenvatting. Verslaggever Matthijs van der Wiel, jij hebt het hele proces gevolgd en je bent natuurlijk dus ook vanmiddag bij de uitspraak. Wat heeft dit proces aan het licht gebracht? Ja, het heeft geen nieuwe feiten aan het licht gebracht. Want de basis van deze hele zaak, dat zijn de eerdere onderzoeken van Onderzoeksraad voor de Veiligheid en het JIT. We wisten al wat voor bewijs is verzameld. Maar wat nabestaanden nu heel belangrijk vinden, je hoorde er net een van die nabestaanden, dat is dat een rechter, een onafhankelijke rechter, na een zorgvuldig gevoerd proces zich hierover uitspreekt. Dat die rechter zegt: dit is er gebeurd. Een Russische boekraket, afgevuurd vanuit separatistengebied in Oost-Oekraïne, heeft MH17 neergehaald. En al die andere scenario's, alternatieve scenario's, vaak veranderde Russische verklaringen, die kloppen niet. Het is vandaag voor het eerst en voorlopig voor het laatst dat een rechtbank zich hierover uitspreekt. De verdachten zijn weliswaar nooit in de rechtbank geweest. Zolang ze zich in Russisch gebied ophouden, zullen ze, als ze vandaag veroordeeld worden, daar vrij blijven rondlopen. Dat weten de nabestaanden. Maar dat een rechter vaststelt wat er gebeurd is, dat is zeker zo belangrijk voor ze. Nee, de verdachten zijn dus niet verschenen, hun advocaten wel. Die vragen om vrijspraak. Hun redenering is: de verdachten hadden niet de bedoeling om een passagiersvliegtuig neer te halen. Het was waarschijnlijk een vreselijke fout. Ze hebben ook niet zelf op de knop gedrukt. Waarom zou het dan volgens het Openbaar Ministerie toch moord zijn, waar ze dus levenslang voor kunnen krijgen? Ja, dat het niet de bedoeling was, dat maakt strafrechtelijk niks uit, zegt het Openbaar Ministerie. Een vliegtuig neerschieten, dat mag niet. Ze hebben illegaal een oorlogswapen ingezet, terwijl er officieel geen oorlog gaande was. Bovendien hebben ze daarmee heel bewust het risico genomen dat er een ander toestel dan een Oekraïens gevechtsvliegtuig zou worden getroffen. Dat heette voorwaardelijk opzet. Ze wisten dat het kon gebeuren, dat maakt ze schuldig. En dat ze niet zelf op de knop drukte, maakt volgens het OM ook niet uit. Het noemt deze mannen, deze vier verdachten, hoge bomen. Ze hadden het voor het zeggen daar. Zij vroegen het wapen aan, ze lieten het uit Rusland overkomen, ze kozen de lanceerplek, ze begeleiden het, allemaal met het doel een vliegtuig neer te halen. Na afloop waren ze opgetogen dat het gelukt was. Ze wisten toen nog niet dat het een vreselijke vergissing was. En ze hebben dit samen gedaan. Ze lieten vanuit hun gezag een ander op de knop drukken, zonder juiste voorzorgsmaatregelen. Dat heet functioneel daderschap. Dat is een bijzondere constructie die je niet vaak ziet. En vandaag zal blijken of de rechtbank ook de conclusie trekt dat ze daarmee schuldig zijn. Ja. Nou was het proces al best lang bezig, 2 jaar... toen Rusland-Oekraïne binnenviel in februari dit jaar. Heeft dat nog iets veranderd voor die rechtszaak? Formeel niet. Het gaat hier alleen om deze 4 verdachten en alleen over de gebeurtenissen in 2014. En de Russische staat is niet aangeklaagd. Maar voor nabestaanden en voor Oekraïne zijn MH17 en deze oorlog het onderdeel van één en dezelfde agressie. De oorlog van toen was de voorloper van de oorlog van nu. Onze dierbaren, dat zeggen Nederlandse nabestaanden, dat waren de eerste buitenlandse slachtoffers van diezelfde Russische agressie. Ze zeggen: nu ziet de hele wereld wat wij al 8 jaar roepen, hoe Rusland te werk gaat. Kijk, in Oekraïne zelf wisten ze dat al. Maar verder zag je dat de aandacht voor MH17 na al die jaren steeds wat minder werd. Dit gaf nieuwe context, nieuwe aandacht. Rusland, zoals gezegd, staat hier niet terecht. Alleen deze 4 mannen. Maar als de rechter vanmiddag het eens is met de lezing van het Openbaar Ministerie, zegt hij daarmee, niet hardop, maar indirect, dat Rusland mede verantwoordelijk is voor MH17, terwijl Rusland toen nog ontkende deel te nemen aan die oorlog. Wat je al zei, die nabestaanden leven hier natuurlijk al ruim 8 jaar mee, met de gevolgen van deze ramp. Vandaag dus dat vonnis, is dat dan voor hun ook een afsluiting, denk jij? Ja, het is een hele belangrijke mijlpaal waar ze jaren naartoe hebben geleefd. Ik heb heel veel contact met veel nabestaanden. Ik hoorde het gisteren ook van Australiërs die hier naartoe zijn gekomen voor het vonnis. Maar dit is niet het einde. De verdachten ontkennen schuld. Sommigen erkennen de rechtbank niet en 3 van de 4 lieten zich niet eens vertegenwoordigen door een advocaat. Maar toch kunnen ze, als ze veroordeeld worden, in hoger beroep. Ondertussen gaat het onderzoek verder van het Openbaar Ministerie naar uitvoerders, de bemanning van de raketinstallatie, degene die wel op de knop drukt, en naar hoger geplaatsten, mensen die in Rusland toestemming gaven voor de inzet van dit wapen. En dan zijn er ook nog meerdere procedures bij internationale instanties, waar het niet om strafrechtelijke vervolging van individuen gaat, maar de aansprakelijkheid van Rusland. En dat zijn procedures die nog jaren zullen duren. Matthijs van der Wiel, jij gaat het voor ons volgen. En de uitspraak van de rechter, Die is ook voor iedereen te volgen in een extra uitzending van NOS en Omroep Max. Van 1 tot 4 uur vanmiddag op deze zender met Mark Visser en Jurgen van den Berg. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De Britse premier Sunak presenteert vandaag de begroting. De Britten kijken vol spanning, want na de presentatie van de vorige begroting ging het mis en trad oud-premier Truss af. Correspondent Fleur Launsbach, ik denk dat we van Sunak een heel andere begroting kunnen verwachten, hè? Ja, maar hij moet wel antwoord gaan geven op de vraag hoe dicht je een gat van tientallen miljarden op je begroting? Want volgens de denktanks hier zou er zo'n 60 miljard tekort zijn. Dat komt inderdaad door die vorige rampzalige situatie die ze hebben geërfd van de vorige regering dus. Maar er is ook daarnaast een recessie op komst hier en de inflatie staat op 11%. Dus dit budget is echt wel bepalend voor deze nieuwe regering, maar ook voor het hele land, want die gaan de gevolgen voelen. Ja, want het gaat echt niet goed in Groot-Brittannië economisch gezien. Nee, er zijn dus meerdere problemen waar ze voor staan. En dan heb je ook nog, als je terugkijkt naar wat er is gebeurd in de afgelopen maanden, twee maanden geleden, toen presenteerde dus die vorige premier, Liz Truss, met haar minister van Financiën ook een budget. En dat ging helemaal mis en dat heeft de situatie eigenlijk nog erger gemaakt. Want zij wilde juist door de belasting verlagen, vrij radicaal verlagen, wilden ze de economie doen groeien. In plaats daarvan gebeurden er allerlei andere dingen. Het pond kelderde, ontstond paniek op de markten en de hypotheekrente ging omhoog. En daarna moest zij dus haar minister van Financiën ontslaan. Daarna moest ze zelf aftreden. Maar daarmee heeft ze wel de economie in een crisis achtergelaten. Met echt wel flinke problemen voor deze overheid, voor het bedrijfsleven, voor mensen met een hypotheek. En dat heeft dus die problemen die we al hadden van hoge inflatie en van een recessie op komst, dat heeft het eigenlijk allemaal nog vergroot en verergerd. Ja, frank genoeg was dat precies waar Sunak voor waarschuwde in de zomer, terwijl hij campagne voerde tegen Liz Truss. Maar nu mag hij de problemen oplossen. Is er enig idee hoe hij dat gaat doen? Nou, ze hebben dus in de afgelopen anderhalf week of zo, Sunak, maar ook zijn minister van Financiën, Hunt, die hebben het al heel erg lopen rondbazuinen eigenlijk. En het is een hele deprimerende boodschap. Het wordt moeilijk, iedereen moet meer belasting betalen en de publieke sectoren die moeten gaan bezuinigen. En die publieke sectoren, dat is bijvoorbeeld dan, denk aan de politie, scholen, maar ook de NHS, het Britse zorgstelsel. Ja, die zullen met minder geld moeten doen. En er zijn al veel van dat soort systemen. Bijvoorbeeld het Britse zorgstelsel, die het al heel zwaar hebben. Sommige mensen zeggen, het staat al op instorten. Maar aan de andere kant, ja, kijk, Hunt en Sunak, die moeten het vertrouwen ook zien terug te winnen. Hè, van het vertrouwen in de overheidsfinanciën, van bijvoorbeeld de financiële markten. En ze moeten dus ook zorgen dat het land niet nog verder in de recessie terechtkomt. En ze moeten ook hun eigen partij, de conservatieve partij, die van oudsher nogal tegen of wat allergisch is voor belasting verhogen. Dus die moeten ze ook zien te overtuigen en zien mee te krijgen in dit beleid. Dus het is een vrij ingewikkelde balanceeract. Ja, een behoorlijke klus. Dankjewel, Fleur Launsbach. Het is chaos bij ADO Den Haag. De ploeg presteert dit seizoen slecht in de eerste divisie onder nieuwe trainer Dirk Kuyt. De technisch manager stapte deze week op en vervolgens dienden twee belangrijke spelers een transferverzoek in. En ondertussen moet er ook nog gewoon gevoetbald worden natuurlijk. En dat ging ook gisteravond weer niet echt goed. ADO verloor met 1-0 van Rode JC en staat nu 17e. Dirk Kuyt zei na afloop tegen ESPN dat hij baalt van alle interne onrust en vooral ook het uitlekken daarvan. Ik denk dat het voor deze club belangrijk is dat we zorgen dat het in de toekomst dat het een veilige omgeving wordt om te werken. En ik hou van kritiek, want kritiek heb je nodig om beter te worden. Maar op het moment dat je intieme gesprekken en details, zeg maar, dat die naar buiten komen, keer op keer op keer, ja, dan voelt dat onveilig. Dat is natuurlijk niet fijn, inderdaad. En Barney is back. Darter Raymond van Barneveld staat voor het eerst in 6 jaar tijd in de kwartfinale van een groot toernooi. De vijfvoudig wereldkampioen kwakkelde de laatste jaren met zijn vorm. Hij stopte zelf tijdelijk met darten, maar beleefde in Wolverhampton een wederopstanding. En daar is hij zelf erg blij mee, zegt hij tegen Viaplay. Je staat in de kwartfinale. Oh, wauw. De laatste keer was 2016. Ik speelde nog darts op zwart-witborden. Scheve darts met SCH. Nou, ik ben blij, jongens. Dank jullie wel. En, ik ben echt heel erg dankbaar en blij Ja, dat ik bij de laatste acht zit. Ja, veel humor, hè, die Barney. Ja. In de kwartfinales speelt Van Barneveld overigens tegen de nummer 1 van de wereld, Gerwin Price, die hij in de groepsfase verrassend versloeg. Dus hij heeft kansen. Zeker weten. En dan gaan we tot slot nog even terug naar een bijzonder moment in de voetbalgeschiedenis. Hoddle, kwijt. Reed, kwijt. Die eigenlijk niet kwijt. Maradona krijgt hij nog terug ook. En scoort hij met de hand. Scoort hij met de hand. Dat is de vraag die door de scheidsrechter en de grensrechter met Nemo beantwoord. En ik denk ja. Nou, Theo Rijtsma zo snel gezien. Ja, prachtig. Echt, hè? Snel, ja. Geweldig. Ja, heel veel mensen weten natuurlijk wel wat er bedoeld wordt. Was een legendarisch doelpunt van Maradona. Was het WK van 86 natuurlijk. Argentinië won in de kwartfinale van Engeland. Mede doordat Maradona de bal met de hand in het doel werkte. En later zei Maradona dat hij de bal met het hoofd raakte. En een beetje met de hand van God, zoals hij het noemde. Prachtig. De bal was sindsdien in het bezit van de toenmalige scheidsrechter. Maar gisteren werd hij geveild. En dat leverde maar liefst 2,3 miljoen euro op. Eerder dit jaar werd ook al een shirt van Maradona geveild voor 8,4 miljoen euro. En wie die thuis achter glas heeft hangen of er misschien wel in loopt, dat is nooit bekendgemaakt. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. We zijn op de weg terug, maar altijd nog 800 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het is druk onder invloed van de regen en het gure weer. Op de A1 Hengelo-Apeldoorn een uur vertraging tussen Badmen en Twello door 13 kilometer file. Drie kwartier oponthoud op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. En er zijn drie rijstroken dicht van de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Langzaam rijdend verkeer over 20 kilometer tussen Harderwijk-Zuid en Leusden-Zuid. Dat zoals gezegd met een uur vertraging, dat komt door een ongeluk. Het is 9:11. Kees Huizinga is boer in Oekraïne. Maar op dit moment is hij in de Verenigde Staten om te lobbyen voor het verlengen van de graandeal om Oekraïns graan op de wereldmarkt te krijgen. Zoals het nu staat loopt hij op 19 november af, komende zaterdag dus. Kees Huizinga vertelt waarom hij het belangrijk vindt om naar Washington te gaan om zijn verhaal te vertellen. Nou ja, dat die mensen hier ook een gezicht erbij hebben. Dat ze rechtstreeks vanaf de grond in Oekraïne ook horen wat er gaande is. En dat die steun vanuit ook Amerika heel belangrijk is voor ons. En het is eigenlijk een beetje hetzelfde wat ik in het begin van de oorlog, maart, april, in Nederland gedaan heb, in Europa, in Duitsland. Zoals doe ik nu weer hier via het Global Farmers Network. Die heeft mij uitgenodigd en die heeft die contact ook. Ja, en daarom ben ik hier. Ja, want het is allemaal bedoeld om het graan weg te krijgen uit Oekraïne. En dat gaat nog steeds via de Zwarte Zee? Ja, nou, er was natuurlijk een aantal weken geleden, heeft het voor een paar dagen stilgelegen. En straks op 19 november loopt die graandeal af. Ja, het gaat via de Zwarte Zee. En 90% van de Oekraïnse graanexport ging altijd via de Zwarte Zee. En de enige oplossing is ook echt nog dat in de toekomst via de Zwarte Zee gaat. Ja, en dat moet gewoon in stand blijven. En dat moet uiteindelijk moet ook gewoon uitgebreid worden. En uiteindelijk natuurlijk op de lange termijn de enige duurzame oplossing is dat die Russen helemaal weggaan uit Oekraïne. De Oekraïnse boeren weer gewoon hun werk kunnen doen en weer gewoon hun graan kunnen exporteren. Ja, je bedoelt dat de Russen weggaan uit Oekraïne? Ja. Ja, ja, maar nee, maar goed, dat is op dit moment niet zo. Maar wat voor u van belang is dat die graandeal in stand blijft. Dat u het graan met z'n allen weg kunt krijgen over die Zwarte Zee. Hoe reageren Amerikanen op uw verhaal? Ja, die zijn allemaal heel ondersteunend, zou ik zeggen. Die begrijpen het ook heel goed. Ik heb afgelopen maandag met een heel aantal senatoren gesproken. Ook van de landbouwcommissies van de Senaat. Ik werd rondgeleid door een oud-senator, Pat Roberts. En die is erg bekend daar. En die liep door het Capitool alsof die de eigenaar van was, zeg maar. En op het laatst zei hij, wil je ook nog bij Mitch McConnell langs? Ik zei, ja, dat is goed. Dus liep er zo het kantoor van Mitch McConnell binnen. En heb ook nog 10 minuten mee gepraat. En die was ook erg begripvol en ook eigenlijk vol ondersteuning voor Oekraïne. Ook voor de graandeal, maar ook voor verdere militaire ondersteuning. Ik hoop dat het iets bijdraagt. Ja, u hoopt dat het iets bijdraagt natuurlijk allemaal, maar heeft het ook echt impact? En denkt u dat u iets voor elkaar gekregen hebt? Kunt u dat inschatten? Nee, dat kan ik heel moeilijk inschatten. Maar weet je, alle beetjes helpen. En zo probeer ik ook mijn steentje bij te dragen. En iedereen doet zo zijn best. En ik denk zeker wel dat het helpt dat die Amerikanen, en niet alleen de senatoren, maar ook een aantal journalisten en boerenorganisaties, het verhaal rechtstreeks van een boer uit Oekraïne gehoord hebben. Dat ze er toch een soort van gezicht bij hebben. Maakt het toch ook iets persoonlijker, denk ik. En dan wanneer ze het alleen maar in de krant lezen of via horen. Kees Huizinga, op dit moment dus in Washington. Verslaggever Mark Hamer, die is in het Noord-Hollands Duinreservaat. Want daar gaan ze experimenteren met het uitzetten van konijnen. Mark, jij weet inmiddels precies waarom ze belangrijk zijn voor die duin. Ja, dat vroeg ik me eigenlijk ook af. Want op heel veel plekken heb je juist waar de konijnen niet gewend zijn. Campings, volkstuintje kan ik uit de ervaring melden. Want daar eten ze van alles op. Maar hier in de duinen willen u ze wel hebben. Veronique van Meurs, waarom eigenlijk? In de duinen zijn ze hier eigenlijk altijd heel in hoge aantallen aanwezig geweest. En vanaf de 50e jaren dus niet meer. Toen Myxomatose zijn intrede deed en in de, nog even tiental jaren later VHS. En die ziekte heeft ze eigenlijk genekt. Ja, en waarom wil je ze nou weer hebben? Wat waarvoor zijn ze zo goed? Nou, als je kijkt naar de spoortjes hier, wat 15 konijnen in 6 weken tijd al teweeg brengen, dat kan niemand nadoen. Wij hebben... Zij eten eigenlijk het hoge gras en dergelijke op. Ja, en ze maken kleine kuiltjes en ze graven gangen. En daar hebben heel veel andere dieren en planten in de duin profijt van. Dus het is voor ons een sleutelsoort. Als je het konijn hebt, gaan er allerlei deuren open voor andere planten en dieren. Ja, want nu heeft u dit gras bijvoorbeeld gemaaid. Maar moeten de konijnen gewoon eigenlijk doen, hè? Precies, en wij hebben dat gemaaid om het aantrekkelijk te maken voor konijnen, maar ze kwamen niet. En nu hopen we dat de konijnen dat zelf bij gaan houden en dan hoeven wij minder in te grijpen. Ja, u staat nu met een bakje voedsel in uw hand, want we hoorden het al net even. We hebben het uit een bak gepakt en deze kant naar een van de verandas toegelopen. Hier zitten in dit stukje verblijf laat zitten 5 konijnen. 10. 10, ja, hier zitten er 10. Hier sinds maandag. Die moeten we dus 2 weken bijvoeren. Want ze kunnen zelf natuurlijk nu niet naar eten gaan zoeken. En we hopen dan over 2 weken als ze vrij gaan, dan geef ik ze nog in de eerste week nog 1 keer per dag een klein beetje eten. En dat ze dan zelf hier de omgeving gaan koloniseren. En dat is dus al gebeurd met de vorige 2 lichtinkjes van 10 en 5 konijnen. En het is ongelooflijk hoeveel sporen ze maken. Dus ik begrijp wel dat je ze liever niet op je groentetuin had. Want konijnen zijn gravers, eters. En ze gaan op plekken waar zij willen zitten. Ja, nou dan gooit u weer een handje erop. Ik denk, nou, daar komen ze onmiddellijk op me af. Maar dat dan weer niet, hè, als we erbij staan. Nee, we maken iets te veel lawaai. Maken we te veel lawaai. Maar dat is ook goed, want het zijn wilde konijnen. Ja. Kijk, daar zit er eentje. Oh, wacht even kijken. Ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, nou, die heeft nu voedsel. Ja. Daar gaat het laatste beetje. Hopsakee. Maar even, wanneer zijn nou, want waar, jullie doen dit echt als een project. Het is een pilot. Jullie hebben dit niet zomaar bedacht. Het is een heel lang project eigenlijk. Ja, 7 jaar geleden zijn wij hiermee begonnen. Het is eigenlijk een internationaal project. De duinen lopen natuurlijk langs de hele kust. Dus we zijn in Frankrijk gaan kijken hoe ze het daar doen. En dus we hebben het gekopieerd van hoe zij het doen. En daar 60% van de konijnen die zijn uitgezet, die overleven. Dat monitoren we met camera's. We bekijken de sporen. Ik inventariseer hoe ver ze komen qua sporen. En het was daar succesvol. En we hopen dat het hier ook het geval zal zijn. Ja, en dan nog zit er iemand in Hilversum. Die wil heel graag weten, hoe snel kunnen ze zich nou voortplanten? Nou, ze kunnen meerdere nestjes per jaar krijgen. Stuk of 4. En dan kan er in een nest tot 8 jongen aanwezig zijn. En dan kunnen we misschien volgend jaar al weten of inderdaad de konijnenstand hier helemaal op orde is. In de duinen bij Castricum. Mark Hamer vanuit Noord-Holland. NPO Radio 1. 17 juli 2014. De ramp met de MH17 boven Oekraïne. Nu, 8 jaar later, doet de rechter uitspraak tegen 4 verdachten. Vanmiddag vanaf 1 uur. De NOS en Omroep Max met een speciaal programma. Op NPO Radio 1. De ramp met de MH17. De uitspraak. Wie luistert, weet meer. Het is najaar en we zitten weer vaker binnen.

en liepen ze weg. Het weer, veel regen. Pas in de loop van de middag wordt het vanuit het zuiden wat vaker droog. Bij een forse zuidoostenwind wordt het 9 tot 11 graden. Ook morgen bewolkt en opnieuw regen. En verkeersinformatie, Robert Vriezer. Nog steeds een drukke spits door het regenachtige weer. In Noord-Brabant is het vooral nog druk op de wegen. Maar ook elders in het land loopt er op veel plaatsen vast. Bij ruim 600 kilometer file nog bij elkaar. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Born en Maastricht-Noord 16 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en dat zorgt voor een half uur vertraging. Je vertraging is een uur op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam. Daar staat 11 kilometer file na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. A28 Zwolle-Utrecht tussen Strandnulden en Leusden-Zuid 17 kilometer file rijden met dik een uur vertraging. Daar zijn na een ongeluk 3 rijstroken dicht. En ook file in het oosten van het land op de A35 vanuit Enschede naar Almelo. Want er gebeurde een ongeluk bij Hengelo-Zuid. 6 kilometer met een half uur vertraging daar. Daar is de linkerrijstrook dicht. Dus jij wil je klanten verrassen met kerst? Nou, komt ie dan. Voor fantastische kerstkaarten met jouw logo en ontwerp ga je naar drukwerkdeal.nl. Drukwerkdeal.nl voor fantastische kerstkaarten met jouw logo en ontwerp. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Vandaag besteld, morgen in huis. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Nieuwe smartphone, oké. Okay. Sim only, databundels, abonnement, ja, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten, is dat genoeg? Unlimited, ah, maar... Daarom zijn wij er. Mobiel.nl, de winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Van 's morgens fluitend op pad met Boudewijn de Groot, tot de hele avond wegdansen met de Bee Gees. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de Evergreen Top 1000. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Profiteer nu bij mobiel.nl van 100 euro retour na aankoop van de Samsung Galaxy S22. Check onze website voor alle deals. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. NPO Radio 5. Luister je digitaal via kabel, DAB Plus en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna een kwart van de artsen is het afgelopen jaar bedreigd of geïntimideerd door een patiënt of een naaste van die patiënt. Dat is weliswaar minder dan tijdens de coronaperiode. Toen was er namelijk een flinke piek te zien. Maar het is meer dan het was voor de coronacrisis. Blijkt uit onderzoek van de artsenfederatie KNMG, zo schrijft het AD. René Heeman is van de KNMG. Goedemorgen. Goedemorgen. En 11% is zelfs met de dood bedreigd. Schrok u van die cijfers? Ja, zeker schrik ik ervan. Dat betekent 1 op de 10 artsen in Nederland. Meer dan 1 op de 10 is gewoon met de dood bedreigd. En hoe gaat dat? Wat voor soort bedreigingen krijgen ze? Kunt u een voorbeeld noemen? Ik kan u wel voorbeelden noemen, ja. Er zijn mensen die aan de deur de Anton Mussel-prijs aangeboden krijgen aan hun privéadres. Wat als erg bedreigend is ervaren. Ik ken een huisarts die heeft een column in de Volkskrant geschreven. En die werd zodanig bedreigd dat ze politiebewaking moest hebben. Ik denk dat u Marcel van Ranst, die vandaag een eredoctoraat uitgereikt krijgt, ook als voorbeeld kunt noemen. Hij is weliswaar een Belg, maar toch. Oh, Mark van Ranst, de epidemioloog, ja? Precies, ja. En Marjan Koopmans kennen we natuurlijk ook. En die heeft 24 uur politiebegeleiding. Ja. Jaap van Dissel, idem dito. Dat zijn mensen die hun best doen om hun vak goed uit te oefenen. Om zorg te verlenen. En daar word je dan negatief benaderd en bedreigd. Dat klinkt, wat de voorbeeld die u nu bijvoorbeeld noemt als heel bekende voorbeelden, dat is allemaal wel corona gerelateerd. Heeft het daar dan toch iets mee te maken? Nou, dat zei u net in het begin ook al. Hè. Je ziet in coronatijd een stijging. Dat is ook de aanleiding voor ons geweest om onderzoek te doen naar bedreigingen gerelateerd aan gebruik van internet, aan gebruik van social media. Dat is er wel uitgekomen. Maar we zien dat door blijft gaan. dat dat niet stopt. Ja, en het gebeurt dus ook in gevallen die helemaal niks meer met corona te maken hebben. Ja. Kun je zeggen dat het bij een bepaalde groep patiënten gewoon is geworden? Nou, ik weet niet of dat alleen bij patiënten is, maar ik denk dat het in de maatschappij voor een deel gewoon is geworden om mensen social media te bedreigen en te intimideren. Ja. Omdat je niet zegt wat in hun straatje plast. En zijn er dan nog plekken waar het meer gebeurt dan anderen, in de zin van hoe gaat het in de spreekkamer bijvoorbeeld? Nou, in de spreekkamer is natuurlijk de meeste bedreigingen komen in 56% komen van patiënten of de naasten. Meestal zijn het dan de naasten. Van de gewone burgers, dus buiten de spreekkamer, is 39%. Dat is natuurlijk ook een substantieel deel. Ja, dus het gebeurt zowel binnen als buiten de spreekkamer. Ja. En dan worden artsen rechtstreeks bedreigd? Of gaat dat juist online of via andere boodschappen? Je ziet daar een variatie in. Fysieke bedreigingen, de verbale agressie, dat is dus direct. Maar het verspreiden van, dat is 80%, het verspreiden van valse informatie over een huisarts, over de arts of over de werkplek, het gebeurt in 45% van de gevallen. En dat is natuurlijk iets waar je niet tegen kunt verdedigen. Als iemand zegt dat je een slechte dokter bent, zonder dat, daar kun je je niet in verdedigen. Fysieke agressie is 27% en de doodsbedreigingen 11%. Sowieso, wat doen artsen als ze hiermee te maken krijgen? Wat kunnen ze doen? Nou, ze zouden natuurlijk aangifte kunnen doen. Maar wat u ziet is natuurlijk dat artsen vanuit hun hulpverleningsrol mensen willen helpen. En dan eigenlijk te lang wachten om aangifte te doen. En dat ook vinden conflicteren met hun beroepsgeheim. En dat maakt het lastig. Politie, of formeel kun je anoniem aangifte doen. Dat wordt niet op elk politiebureau gedaan. Dus daar denk ik dat belangrijk is, dat je anoniem, vanuit je positie anoniem aangifte kunt doen. Maar je kunt ook meldingen doen. En daar zijn artsen niet altijd goed van op de hoogte, dat je een melding doet. Dat wil niet zeggen dat iemand gelijk onderzocht wordt, maar als er meerdere meldingen binnenkomen, dan is er wel aanleiding om iemand te onderzoeken. Maar vinden ze dat hun beroepsgeheim in de weg zit om aangifte te doen, of zit het in de weg, mogen ze geen aangifte doen omdat ze dat beroepsgeheim hebben? Nee, het zit officieel niet in de weg. Je mag natuurlijk geen medische gegevens gebruiken. Maar het maakt het wel spannend. Want je kunt, als iets in de spreekkamer gebeurt, dan kun je niet altijd alles zeggen wat daar gebeurd is. Dat maakt het ingewikkeld. Vanwege het beroepsgeheim. Ja, precies. Je zit natuurlijk in je hulpverlenersrol. Als je een patiënt hebt, dan denk je, ik wil die patiënt helpen. En die patiënt heeft stress en spanning van zijn ziekte en van de diagnose die hij krijgt. Maar dan nog vind ik persoonlijk dat geen reden is om dit te accepteren. Fysieke agressie of verbale agressie. Maar er is dus wel heel moeilijk iets tegen te doen. Nou, ik denk dat er wel wat tegen te doen is. Ik vind dat we als maatschappij een norm moeten stellen. Ik vind echt dat ik weet niet hoe wat u ervan vindt als uw huisarts bedreigd wordt. Nee, dat vind ik uiteraard niet goed. Maar de arts zelf kan er heel iets moeilijk iets tegen doen, dat bedoel ik. Ja, dat snap ik. Maar je ziet dat in het onderzoek blijkt dat 85% van de Nederlanders vindt dat agressie tegen artsen onacceptabel is. Daarmee stellen we dus de norm dat we dat niet moeten accepteren. En dat is denk ik waar we voor moeten staan als maatschappij. Wij kunnen als artsen, wij kunnen dat niet alleen. We hebben de maatschappij nodig, we hebben jullie als pers nodig, en we hebben de overheid en de politiek nodig. En als we dat niet als maatschappij gezamenlijk doen, komt het er niet. Nee. Eén stap daarop weg naartoe is het erover hebben. Dat hebben we nu gedaan. Dank u wel, René Heeman van de KNMG. Een opvallend moment op de G20-top op Bali. Gisteren kwam de top ten einde, maar vandaag zijn de beelden vrijgekomen van de Canadese premier Trudeau. Die wordt aangesproken door de Chinese leider Xi. Everything we discussed is leaked to the paper, that's not appropriate. 而且我们也不是那样进行的。 And that's not how the way the conversation was conducted. 如果有诚心，咱们就应该互相尊重。 Ja, via de talk van Xi horen dat alle informatie uit het gesprek dat de twee eerder hadden is gelekt naar de pers, tot onvrede van president Xi dus. China-correspondent Sjoerd ten Daas. Sjoerd, dit is een heel klein stukje. Wat gebeurde daar allemaal? Ja, het was een ontmoeting aan de zijlijn dus van de G20... waar je inderdaad Trudeau met Xi ziet staan. Vervolgens loopt er iemand met zijn smartphone naartoe die dat begint vast te leggen. Tolk stond er ook bij. Xi stond te glimlachen, maar las Trudeau wel heel duidelijk de les. Hij klaagde inderdaad dat er gelekt was naar de pers over de ontmoeting die daarvoor plaatsvond. Zei, dit is niet hoe onze conversatie is verlopen. En als je oprecht bent, kunnen we echt wel een discussie hebben, maar wel op basis van wederzijds respect. Anders zullen er serieuze gevolgen zijn. Ja, dreigende taal dus van Xi en Trudeau die daar dan op zegt. Ja, in Canada geloven in een vrije en open dialoog. We willen constructief samenwerken. Maar er zullen ook dingen zijn waar we het niet over eens zijn. En vervolgens Xi en Xi dan weglopen. Zeg nog wel even, laten we eerst daarvoor dan de voorwaarden gaan creëren. Maar ja, ongekend dat dit is gevangen op camera. Ja, want het is dus heel bijzonder dat je Xi op die manier bezig ziet. Ja, we zien natuurlijk niet zo heel veel van de echte Xi, denken we in elk geval. Want niemand weet hoe die echte Xi natuurlijk precies te werk gaat. Maar Xi Jinping opereert over het algemeen in vrij strak georchestreerde settings. Zeker hier binnen China, daar heeft hij natuurlijk ook alle controle. Daarbuiten, we zien hem natuurlijk niet ook tijdens de gesprekken die hij heeft met andere wereldleiders. Ja, hij kan veel van leer trekken, maar dat hij dit... Ja, semi-openbaar. We weten niet of hij de camera, de smartphone, wel of niet heeft gezien. Maar dat hij dit zo doet, dat zien we eigenlijk nooit. Nee, wij kunnen het nu zien. De Chinezen ook? Nou, nee. In die zin dat op sociale media de naam van Trudeau op dit moment gecensureerd wordt. Alles wat je zoekt op dit moment, de enige zoekresultaten die je nog krijgt, zijn resultaten uit een ver verleden. Maar dit filmpje, nee. Al denk ik dat het hier bij de meer nationalistische Chinezen echt wel goed in zou gaan. Xi die de afgelopen paar jaar echt heeft zitten schuilen hier binnen China voor COVID. Nu eigenlijk pas voor het eerst een, ook vaak zonder mondkapje, weer achter de présence geeft op het wereldtoneel, dat hij een westerse leider zo de les leest. Ja, dat zou er hier, denk ik, bij veel nationalistische Chinezen echt wel goed ingaan. Ja, toch opvallend dat ze dat dan niet doen. Nee, en de vraag is waarom? Zijn er geen orders geweest, zeg maar, van hoe hiermee om te gaan? Kijk, alles wat er gebeurt rond Xi Jinping is natuurlijk altijd lastig. En de vraag is natuurlijk ook dat wat vragen netizens, de mensen die hier online zitten, zich af als dit gebeurt? Hey, wat is daaraan vooraf gegaan? En dat blijft natuurlijk een moeilijk verhaal. Het ging over mensenrechten. Het ging over vermeende Chinese inmenging in de Canadese politiek. Ja, zodra je dit publiceert, heb je natuurlijk ook kans dat mensen daarover vragen gaat stellen. Ja, wat is daar dan gebeurd? China-correspondent Sjoerd en Daas. Robert, hoe is het op de weg? 450 kilometer file staat er nog bij elkaar, Astrid. En nog steeds drukte in Noord-Brabant, in het midden van het land. Daar is de vertraging het grootst. Op de A15 bijvoorbeeld vanuit Rotterdam naar Gorkum rijdt het langzaam tussen Alblasserdam en Hardingsveld Giessendam. 12 kilometer file, 50 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk en daardoor is de linkerrijstrook dicht. Bergingswerkzaamheden zijn er aan de gang op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Tussen Strandnulde en Leusden-Zuid. Daardoor 15 kilometer file met 1,5 uur oponthoud. Daar zijn 3 rijstroken dicht. En de linkerrijstrook van de A35 is dicht vanuit Enschede naar Almelo bij Hengelo-Zuid. Daar staat 7 kilometer file met ruim 20 minuten oponthoud. You and I are everywhere. I wish I could be there. Every corner of my mind is filled with memories of times that felt like new beginnings. Side by side, no space between us. Was all we ever needed in this life. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me all my life. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me. You and I. You could be there to see the sunshine through the rain, but it fades. Your head laid on my shoulder, washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie. All my life I dream of you and I. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me all my life. the memory, yeah. You and I carry with me. You and I. You and I. All I ever wanted, you and I. You and I. You and I. Get through. I wish you well, but that's just too soon. You can hear me howling at the full moon. You know how to get to me like voodoo. Who knew evergreens ever grow old? I do think about the place that you hold in my heart, and all I ever needed. Van Chef Special. Voetballers die meedoen aan het WK, die kunnen een speciaal social media filter installeren. Daarmee kunnen ze discriminerende of beledigende reacties filteren uit hun tijdlijn. De Wereldvoetbalbond FIFA en de spelersvakbond FIFPro willen met deze Social Media Protection Service de geestelijke gezondheid en het welzijn van sporters beschermen. Tech-redacteur Joost Schellevis. Joost, een filter tegen discriminerende of beledigende reacties, hoe werkt dat? Nou ja, daarover is nog heel weinig duidelijk hoe ze het precies gaan doen. Het is natuurlijk tijdelijk en het is voor een beperkte groep mensen. Dus het zou heel goed kunnen dat het gewoon ja, ouderwetse handenarbeid is. Dat een groep mensen, dat spelers een bedrijf toegang geven tot hun accounts. En dat die beledigende privéberichten en vervelende reacties blokkeren en verwijderen. Maar eigenlijk is daar nog heel weinig over bekend. En ja, de vraag is dus of ook iedereen dit zou kunnen gaan gebruiken. Ja, het lijkt me dat je dat ook wel weet voordat je zo'n filter installeert eigenlijk. Ja, dus misschien, het is natuurlijk relatief kort pas bekend. Het kan best zijn dat die spelers nog wat meer erover te horen krijgen. Maar over het algemeen blijkt moderatie en het verwijderen van dingen op sociale media, ja, dat is gewoon omslachtig en langzaam. Dus als het echt goed werkt, dan zou het best goed kunnen dat dit iets is voor de grootte der aarde. En dat de meeste mensen hier weinig aan hebben. De voorzitter van de Nederlandse Spelersvakbond, Evgeny Levchenko, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat vindt u ervan, van de komst van zo'n filter? Ik vind het persoonlijk wel een goed idee. Het is inderdaad nog niet bekend hoe dat gaat in werking komen eigenlijk, of hoe gaat dat werken. Want ze hebben natuurlijk wel een bepaalde werk gedaan. Volgens mij hebben ze 400 posts met artificial intelligence, hoe je dat mooi noemt in het Engels, hebben ze gescrolled, naar bepaalde keywords gezocht. En het is de afgelopen tijd heeft natuurlijk wel heel veel spelers hebben last van gekregen om als zij iets posten online, dat zij worden of gediscrimineerd of uitgescholden. Dat hebben wij allemaal in Nederland ook gezien. En ik denk dat het wel gaat plaatsvinden of via artificial intelligence, maar ook daarbij ook inderdaad dat sommige mensen gaan daar achter de computer zitten en op ouderwets manier achter de scherm de dingen verwijderen. Ik denk dat het wel een goed idee is, voornamelijk omdat sommige spelers zijn absoluut vaatbaar voor voor dat soort berichten, gekke berichten, dreigende berichten, racistische berichten. En ik denk dat het wel goed is om die spelers wel daadwerkelijk te beschermen. Maar je hebt wel een grote groep spelers die hebben tijdens WK, dat heb ik met die spelers heb ik ook gesproken, die sluiten social media volledig af en die gaan niet online. Ah, die beschermen zichzelf op die manier tegen. Dan maar gewoon wel. Cold turkey, ja. Ja, dus ze zeggen oké, wij gaan volledig concentreren op het WK. Wij gaan niet kijken wat voor gekke berichten online worden gezet. Want ja, hoe je dat wendt of keert met de komst van social media. En voornamelijk anoniem kan je heel veel mensen beschadigen. Wij gaan niet lezen Maar diegene die wel gaat lezen, ja, die moet je wel op een gegeven moment proberen te beschermen. Maar goed, dat sommige voetballers dat doen, dat geeft al wel aan dat het echt wel aan kan komen dus. Dat gaat wel aankomen. En we hebben dat natuurlijk wel meerdere malen meegemaakt naar wedstrijden waar bijvoorbeeld een keeper of een verdediger een fout of cruciale fout maakt. En je moet natuurlijk wel zo denken dat tijdens het WK, grootste eindtoernooi ter wereld, dat je heel veel gekke berichten online krijgt van tegenstanders, van fans die eigenlijk, of tenminste ja, fans die jou willen uit het spel halen, letterlijk en figuurlijk. Ja, ja, het is wat dat betreft ook een middel voor supporters van tegenstanders. Het is zeker een middel voor supporters. Maar ook, je hebt natuurlijk wel een hele groeperingen die berichten schrijven. En dan weten ze echt letterlijk alles over jou, over jouw familie en gezin. En dat wil je natuurlijk tijdens zo'n belangrijke wedstrijd niet voor je krijgen. Nee, dat klinkt heel bedreigend dan meteen ook, ja. Ja, en daarom vind ik dat wel belangrijk. Het is inderdaad nog niet helemaal bekend hoe dat in werking gaat komen. Maar het initiatief zelf is wel goed. Dank u wel, voorzitter van de Nederlandse Spelersvakbond, Yevgeny Levchenko. Reactie aan de redactie. Het aantal nieuwe HIV-diagnoses in 2021 is net als voorgaande jaren gedaald. Vorig jaar was er vooral een sterke daling te zien van recente HIV-infecties in de groep mannen die seks hebben met mannen. De daling is waarschijnlijk te danken aan de HIV-preventiepil PrEP. Dat stelde Mark van der Valk vanochtend. Hij is de voorzitter van de stichting HIV-monitoring. Je had hem in de uitzending, Astrid. En een luisteraar die vraagt zich af of die daling niet gewoon komt door de coronamaatregelen. Ja, omdat mensen minder bij elkaar mochten zijn. Daar zit wel wat in, ja. Mark van der Valk. Spelen de corona-lockdowns een rol? Nou, dat hebben wij ons ook afgevraagd. Wij denken dat dat niet zo is, om twee redenen. Omdat we die daling van 10% van recente infecties bij mannen die seks hebben met mannen niet zagen in onze data van 2020. En toen was er ook al corona. Maar belangrijker is dat we ook hebben gekeken of het effect bleef bestaan als we in plaats van een negatieve HIV-test minder dan 1 jaar geleden, dus voorafgaande een HIV-diagnose, als we keken naar 2, 3 jaar geleden of ooit getest, dus dat is allemaal voor de COVID-pandemie. En daar zagen we hetzelfde effect. Dus het lijkt echt niet een COVID-effect. En het enige wat nieuw is PrEP. Dus we denken dat die trendbreuk echt veroorzaakt wordt door PrEP. Ja, dat PrEP nog steeds dus dat goede nieuws is. Precies. Hartelijk dank, Mark van der Valk. En eerder in de uitzending hadden we ook aandacht voor het WK-voetbal in Qatar, dat zondag begint. Het sprak erover met correspondent Daisy Moore. Zij is nu in Qatar. En dat gesprek ging erover, over het land zelf dit keer en de Qatarezen en hoe die naar hun land kijken. En luisteraar André die vraagt zich af hoeveel arbeidsmigranten, dus die heeft het weer over het andere onderwerp waar het natuurlijk ook vaak over gaat, hoeveel arbeidsmigranten er nu daadwerkelijk zijn omgekomen bij de bouw van de voetbalstadions. Volgens hem klopt het aantal van 6500 doden niet. Dat kunnen jullie toch eenvoudig zelf checken, zegt hij. Of heerst daar een taboe op? Ja, dat getal 6500, dat is inderdaad een soort eigen leven gaat leiden. Mm-hmm. Daar heeft hij wel gelijk in. Dat komt eigenlijk door de Britse krant The Guardian. Heeft ooit gesproken over die 6500 doden. En dat ging erover dat sinds de toekenning van dat wereldkampioenschap aan Qatar in het land zoveel arbeiders zijn omgekomen. Dat zijn dus niet alleen maar mensen die aan stadions hebben gewerkt. Nee, dat is alles bij zijn. Elkaar. Volgens mensenrechtenorganisaties, die weten het ook niet. Dus ja, zelf checken, eenvoudig. Nee, dat is dus niet eenvoudig. Want mensenrechtenorganisaties die komen van enkele honderden tot mogelijk zelfs duizenden arbeidsmigranten om het leven gekomen bij de bouw van die stadions. En Qatar en de Wereldbond FIFA die spreken allebei van 3 doden. Nou ja, dat lijkt wel heel erg weinig. Ja. Maar dus het precieze getal, nee, is niet makkelijk te checken. Nee. Dat is het antwoord. Ja, het cynische is wel dat je het vaak over aantallen hebt, terwijl het natuurlijk gaat over, er is een hoop misgegaan, er is een hoop verdriet en ellende is daar veroorzaakt, inderdaad. Overigens hadden we het vanochtend, dat vond ik ook wel aardig, nu een keer over hoe de Qatarezen naar hun land kijken. Hè? Omdat je dat verhaal wat minder hoorde. Ja, of precies. Zij blij zijn met het WK en zo. Eventjes een ander licht op de zaak geworpen. Maar ja, en die zeggen dan weer, ja, we hebben al hele grote stappen gemaakt. Maar wat je zegt, iedere dode is er één. En ook al is iemand omgekomen bij de bouw van een flatgebouw, dan is dat ook net zo erg. Zo is het. En dan tot slot een interviewparel, noemt luisteraar Kees het. Het ging om even voor zeven over het effect van perenbomen in de Waddenzee. Door het hout in het water neemt de biodiversiteit toe. Daar zijn onderzoekers van het NIOS achtergekomen. En in zijn reactie schrijft Kees, of Cees, de presentator, jij dus Astrid, vroeg met begrijpelijke verbazing, volkomen vanzelfsprekend en zonder hoorbare glimlach het volgende. Nou, dus dat perenboom is eigenlijk het toeval. Want ik vroeg mij als kerstboom natuurlijk al af, waarom viel hun de eer te beurt? Ja, het had ook zomaar met kersenhout gekund. En het interview wordt in alle ernst vervolgd, alsof er niets aan de hand is, zegt Kees nog. Luister met een glimlach, dank je wel. Nou, de goede verstaander heeft natuurlijk wel gehoord dat je eventjes een grapje maakte over je eigen naam. Maar zeker. Het deed er nog toe ook, die vraag. Dat is echt een goede journalistieke vraag. Een goede journalistieke vraag. Waarom perenbomen? Ja, precies. 3 voor de dag. De voetballers van het Nederlands elftal die ontmoeten na de avondtraining in Doha een groep van 20 arbeidsmigranten. De meeste van hen werkten de afgelopen jaren mee aan de bouw van de WK-stadions. Ze komen een balletje trappen en gaan ook in gesprek met internationals van Oranje. De Britse premier Sunak die presenteert nieuwe regeringsplannen voor de economie. Onder voorganger Truss ontstond er nog grote onrust op de financiële markten door haar omstreden begrotingsbudget. En correspondent Fleur Launsbach vertelt waarom dit nieuwe budget zo bepalend is. Volgens de denktanks hier zou er zo'n 60 miljard tekort zijn. Dat komt inderdaad door die vorige rampzalige situatie die ze hebben geërfd van de vorige regering dus. Maar er is ook daarnaast een recessie op komst hier en de inflatie staat op 11%. Dus dit budget is echt wel bepalend voor deze nieuwe regering, maar ook voor het hele land, want die gaan de gevolgen voelen. De rechtbank doet uitspraak in de zaak over het neerhalen van vlucht MH17 in 2014. 4 mannen worden vervolgd voor betrokkenheid bij de ramp die alle inzittenden het leven kostte. Matthijs van der Wiel legt uit waarom dit proces voor nabestaanden zo belangrijk is, ondanks dat er geen nieuwe feiten boven tafel zijn gekomen. Dat een rechter, een onafhankelijke rechter, na een zorgvuldig gevoerd proces zich hierover uitspreekt. Dat die rechter zegt, dit is er gebeurd. Een Russische boekraket, afgevuurd vanuit separatistengebied in Oost-Oekraïne, heeft MH17 neergehaald. En al die andere scenario's, alternatieve scenario's, vaak veranderde Russische verklaringen, die kloppen niet. Het is vandaag voor het eerst en voorlopig voor het laatst dat een rechtbank zich hierover uitspreekt. Ja, en de uitspraak van de rechter die is te volgen in een extra uitzending tussen 1 en 4 uur op deze zender. NOS en Omroep Max. En in de Spraakmakers gaat het er ook over. Zeker, in aanloop naar de uitspraak ga ik een uur lang praten met 3 mensen wiens leven de afgelopen jaren in het teken stond, of deels nog staat, van de ramp met de MH17. Ria van der Steen, die verloor bij de ramp haar vader en stiefmoeder. Theo Vermeulen was jarenlang familierechercheur en stond daarmee dus nabestaanden terzijde. En onze Spraakmaker is Nieuwsuurverslaggever Gert-Jan Dennekamp. Dat dus in Spraakmakers. De hoofdpunten van het nieuws nog met Katrien. Fijne dag.